Middernacht, het is maandag 17 maart. Renate Evers met het NOS Journaal. De kans dat Europa en de Verenigde Staten met strafmaatregelen komen tegen Rusland is een stuk groter geworden, nu het referendum over aansluiting van de Krim bij Rusland is gehouden. De VS zegt dat er nooit buiten de Oekraïnse regering om besluiten over dat land kunnen worden genomen. De Amerikanen werken aan een zwarte lijst met namen van Russen van wie tegoeden worden bevroren en die niet of moeilijk aan een visum kunnen komen. De EU bereidt ook zulke sancties voor. De beruchte motorclub Bandidos krijgt ook een afdeling in Nederland. De club, die de grote rivaal is van de Hells Angels, begint in Sittard. Vermoedelijk wordt deze afdeling gevormd door voormalige leden van de motorclub No Surrender. In landen waar zowel Hells Angels als Bandidos actief zijn, komt het regelmatig tot gewelddadigheden. Begin jaren 90 woedde in Scandinavië een oorlog tussen de twee motorclubs. 3 jaar geleden ontstonden grote spanningen tussen Nederlandse motorclubs na geruchten dat de Bandidos zich in Nederland wilden gaan vestigen. Een Nederlandse schipper is afgelopen middag verdronken in een kanaal in Duitsland. Hij was in het water gesprongen om zijn kat te redden, maar kon niet boven water blijven. Zijn vrouw belde de hulpdiensten, maar het lukte niet meer de man van 60 te reanimeren. Het ongeluk gebeurde in het westen van Duitsland. Of de kat het heeft overleefd, is niet bekend. De Servische vicepremier Vučić heeft een enorme overwinning behaald bij de parlementsverkiezingen. Zijn partij SNS stevend af op een absolute meerderheid in het parlement. De SNS is nog maar 6 jaar oud en maakte de laatste jaren een opmerkelijke draai. Van radicaal nationalistisch tot gematigd voorstander van EU-toetreding. Maar daarvoor moet Servië nog wel veel hervormingen doorvoeren. Het weer, vannacht is het bewolkt en nevelig en de temperatuur daalt tot 1 graad of 8. Overdag veel wolken, maar ook af en toe zon en het wordt 11 graden. Dit was het NOS Journaal. Radio 1. Zondagnacht. Het is tijd voor Echte Janne. De radioshow voor mannen met brillen en vrouwen met billen. Hier zijn Jan Roos en Jan Heemskerk. Welkom bij de Echte Jannen, dus niet die jankers, ouwe zeikert. De radioshow van Poont en mijn naam is Jan Roos. En ik ben Jan Heemskerk, ouwe zeikert. Beeld en geluid heb je natuurlijk op echtejanne.nl. En de hashtag op Twitter is niks anders dan Echte Janne. Je kan met al je meningen, vragen en opmerkingen ook bellen met de Echte Janne voicemail op 06-3009-1009. En ja, we doen daar dus geen hol mee. Ja, nee. Ik heb het toch genoemd. Ja, zeker. Echte Jan, ben je of ben je niet? Dat is genetisch bepaald. Dus vind je homoseks hartstikke onrein en moet het verboden worden door jou. En je goede vriend Allah, maar laat je je vervolgens zelf wel voor 100 euro kopkluiven door kleine jongetjes. Zoals moslimpartijleider Arnold van Doorn. Dan ben je dus wel een behoorlijk grote Johan Jan. Dat dacht ik wel, Jan. Dan laten we nog even kijken wie deze week nog meer een echte Jan of Johan is geweest. Echte Jan of Johan. Echte Jan of Johan. Echte Jan. Echte Jan is leuk. Echte Jan. Ja, leuk. Je bent twee creatiever. Ja, maar goed, bij iemand van 102 met zoveel humor. Dat is zeldzaam iets. Ik vind het best grappig, even goed. Ja, je lacht helemaal dood. Je voel je toch vereerd. Nou ja, ik kan natuurlijk niet ontbreken. Diederik Samson. Maakt niet uit op wie. Nou ja, maakt natuurlijk wel uit op wie. Maar ga vooral stemmen. Ja, die bedoelt het waarschijnlijk allemaal goed. En het komt alleen zo vreselijk rot uit zijn waffel iedere keer. De PvdA gaat weer eens recht op het ravijn af. En dat heeft natuurlijk alles te maken met het kabinet. Maar ook met Samson. Want hij komt natuurlijk over als een boze bedweter. Waarom? En het komt waarschijnlijk omdat het een boze bedweter is. Oh ja. En het is eindelijk aan Diederik. Het einde aan Diederik. Diederik komt er natuurlijk aan. Want de gemeenteraadsverkiezingen worden één groot drama voor hem. Dus Dietje, bedankt voor alles. En de groetjes. Doei doei. Einde Diederik Samson. Zou ik nou eens zeggen? Ik denk, al zou het echt gebeuren wat iedereen hoopt te verwachten. Gaat gebeuren. Dan nog gaat hij niet weg hoor. Als hij Rotterdam, Den Haag, Amsterdam en Utrecht verliest, is het einde Diederik Samson. Weet je van niet? Ja, dan kan hij gewoon lekker weer op een rubberbootje achter walvissen varen. Ik denk het niet. Maar goed, het zou goed zijn, maar ik denk het niet. Ja, je kan wel zeggen, ik denk het niet, maar ik denk het dus wel. Nou, wat leuk, zien we het volgende week. Vladimir Poetin. Если мы увидим, что этот беспредел начинается в восточных регионах. Ja, precies. En zo is dat toch ook. Vladje wil de Krim, Vladje krijgt de Krim, Vladje toont ballen. Europa heeft geen ballen, Vladje doet wat hij wil. En de rest zit veel, dat ruimt ook nog eens. Ja, mooi hè? Nou ja, hartstikke leuk. Dus nou ja, we gaan kijken vanavond, want ik denk dat we het live gaan meemaken. Maar Vladje gaat misschien ook weer de rest wel pakken en de rest van de wereld kan niks. Want Vladje is de baas van de wereld, Amerika kan ook niet meer. En Vladje heeft gewonnen en Europa heeft verloren. Applaus voor Vladje Jan. En dit was allemaal tuig. Ja, dus ja, nee, zeg kom maar. Volgende. Ik heb geen punten vroeg eigenlijk. Ja, maar echt Jan natuurlijk. Oh, kijk eens wie we daar hebben. Pietertje Hilhorst. Wat is dit? Dit is jouw stad. Dit is mijn stad. Dit is... Sorry hoor. Ja, je kan natuurlijk veel Pietertje Hilhorst zeggen. Bijvoorbeeld dat het een verschrikkelijke vent is met een hoofd dat altijd op de kijk mij eens deugen kant staat. Ja, je kan natuurlijk ook zeggen dat de Volkskrant ruikt de varalul. Ja, dan kan je alles tegen hem zeggen. Maar na 19 maart kunnen we hem wel een enorme loser noemen. Want de lijsttrekker van de PvdA in Amsterdam en de prutwethouder gaat verschrikkelijk verliezen, Jan. Hij gaat de hele stad na 66 jaar opgeven. En daar is iedereen hem dankbaar voor. Maar goed. En dan? Ja, dan krijg je D66 daar. Ja, je van de regen in de druk. Maar goed, in ieder geval... Pieter, als je dit hoort, doei doei! Oké. Nou, gaan we er even door met Wim van der Kamp. Ik denk dat je sowieso niet tegen Europa moet stemmen. Nee! Ik denk dat je sowieso... Nou, dat maken we verdomme zelf al uit, Wim van der Kamp. Europarlementariër van CDA natuurlijk. 2 weken zei hij... Wat deed hij? Oh ja, dat zei hij als fiets vreselijk doms. Want dit is een vreselijk programma, dat zei hij laatst. Dat zei hij laatst al. Hij deed even de radio ja, uit, want het is een verschrikkelijk programma. Het grappige was dat hij zich vervolgens daar wel als gast liet registreren. Dus binnenkort is hij gewoon ja, hier. Ja, gewoon nee, maar een dag later kom je dan bij RTL. Ja, dat lijkt me vreselijk leuk. Nou, dus in ieder geval wat is de man... Wat een hypocriet. Ja, nou, in ieder geval een man die gewoon licht op zijn voeten is... en makkelijk van mening kan veranderen. Oh, ja, zo kan je dat hartstikke leuk. Nou, hoe dan ook, hij heeft zich wederom belachelijk gemaakt. Dus hij was eerst had hij zich belachelijk gemaakt, toen had hij het weer goed gemaakt. Nu heeft hij zich weer belachelijk gemaakt. Door te zeggen dat wij een volgevreten volk zijn... dat best 11 miljard aan de Oekraïne kan overmaken. Dat kunnen we best missen. En wat doet hij vervolgens, Jan... Hij verhoogt zijn eigen salaris, ja. Ja, nou precies. Dus wisselend van mening, maar toch ook tamelijk inconsequent... waar het gaat om graaion en het geven van andermans geld. Ja, dus als wat is Wimmers van der Kamp, de oude leerling. Een onwaarschijnlijke Johan. Oh. Maar desondanks nog steeds welkom in dit prachtprogramma. Nou, iedere leerling mag langskomen als hij wat leuks te zeggen heeft. Zo is het. Gesproken vanavond over. Hebben we trouwens geen leernicht. Maar nee. Dat horen we straks wel. Echte Jan of Johan. Toch wel. Echte Jan. Nee, toch niet. Of Johan. Echte Jan. Of Johan. Echte Jan. Wee, wee, wee. Of Johan. Onze hoofdgast was ooit Kamerlid tot hij uit de school klapte over een bezoekje bij de Oude Majesteit. Maar tegenwoordig geeft hij alleen maar gewoon een mening. Ja. En hartelijk welkom voor, vriend van de show. Ja, ja, ja mogen we wel zeggen. Ja. Arend-Jan Boekenstein. Zeker, ja hoor. Arend-Jan. Hallo. Hallo. Hoe is het met je? Heel goed. Nou ja, eigenlijk heel erg goed. Want ik ben iemand die dus erg leeft van buitenlandse politiek. Dat vind ik gewoon het meest interessante dat er is. Oh. En we hebben dus nu een totale verandering. Dus ik slaap niet meer. Ik lees alleen nog maar. De totaal kriek staat voor de deur, Arend-Jan. Ja, een frischer, vreulicher kriek staat voor de deur. Ja, ja dat is toch prachtig. Heel verontrust dat jullie onmiddellijk Duits erbij beginnen te spreken. Wat is mis met Deutsch, mijn kleine vriend Jan? Oh, ja, als het over de oorlog gaat, dan denk ik altijd... ik die periode denk misschien, je was wel interessant. Hè? Maar we krijgen er nu... Onze generatie krijgt er ook een. Onze eigen oorlog, hè? Ja. We kunnen Hugo Bos uit de kast halen en de knoop afstoffen, Jan. En je kan weer. Godsamme. Grebbeberg. Grebbeberg. Je bent zelf een Grebbeberg met die dikke peet van... Nou, sorry hoor. Is dit nou weer? Ja, nee, ik kan niet wat laten. Is het nou weer? Nee, sorry. Hey, maar, aardig? Ja, het spijt me. Hé, we gaan zo over de crisis in Oekraïne hebben. Ja, absoluut. Het wordt een feestje. We hebben Jeroen Akkermans ook nog live in de telefoon. Jezus, ja. Vanuit Donetsk. Donetsk. Vanuit Donetsk. Vroeger was het zo'n plaats waar je ging voetballen en dat je dan vond dat ver was. Shakhtar! Ja, en dan nu is het ineens een oorlogsgebied. Ja, maar uiteindelijk wordt alles een oorlogsgebied. Maar we gaan eerst even de actualiteit met je doornemen, Arend-Jan. Om straks de hele wereld in zijn duvels oude moer bij de bal aan te grijpen. Ja. Ook trouwens, heb je gehoord dat er is weer iemand... de zaak Demmink, heb je dat een beetje gevolgd? Ja. En waar sta jij in? Ben jij van de er is iets aan de hand groep? Of ben je er iets aan de hand van... er is niks aan de hand, want ik ben namelijk ook omgekocht door Demmink. Ik ben ook omgekocht. Ach, en ik begin dus schuift zoiets nou een beetje, Arend-Jan? Nou, 2 miljoen wel, zo dacht ik. Ja, of hebben jullie dezelfde hobby's, dat hij van jou foto's heeft met... Nee, maar moet je eens luisteren. Grote smurf. Stel je nou eens voor dat er helemaal niks van waar is. Ja. Wat is die man dan onvoorstelbaar beschadigd? Ja, klopt. Toch? Ja, klopt. Maar ja, goed, dan kan je toch bij BNL ook zeggen. Van, stel nou dat hij niks had gedaan. Ja, maar we moeten bewijzen zien. Toch? Maar ja, goed, als dat structureel wordt tegengehouden door een macht om iets te doen. Het is heel simpel. Als dat zo zou zijn en als dat uitkomt, dan is het een onvoorstelbaar groot schandaal. Ja. Maar ik zie... Je ziet hem nog niet. Ik zie de bewijzen niet. Maar als er jongens... En, als er, dus, en stel je nou eens voor dat er geen bewijzen zijn, dan is die man... Dan is die man kapot gemaakt. Nou, dan is het op zich weer interessant om je af te vragen waarom iedereen zo vreselijk veel moeite doet om hem kapot te maken. Nou, er zijn mensen die daar belang bij hadden. Ja. Huh? Oh, ja. Zoals? Wie dan? Er was toch een ondernemer die lastig had gezeten. En die heeft ook allemaal dingen gefinancierd. Hoe heet die meneer ook Boot. Weer? Ja. Van Chipshol. Die had er natuurlijk dossierkennis, hè Jan? Poot heet die. Poot. Poot. Poot, geloof ik. Wordt mij niet ontkennen dat je een gigantische dossierkennis... Niet normaal hoeveel het kennis. Ja, ik word er af en toe wel eens misselijk van. Ik denk, nou ja... Nee, maar omdat je gewoon alles weet. Dat is niet normaal. Gewoon ook te veel in het hoofd zit. Er is een hele lijst van mensen. Bijvoorbeeld de chauffeur van Deming. En die zijn allemaal per ongeluk gestorven. En nu is er dus Fred de Brouwer. Is een journalist. Die heeft in de Panorama geschreven over Deming. Die is aangereden in Thailand. Dood. En het busje is doorgereden. Heel vreemd. Maar we weten het niet. Hey, en van de week was er ook een oude gevangenisdirecteur, zeker Van Huet. En die meldt toch ook in de krant van ja, nou ja, het was een grappige bijdrage overigens. Maar vooral ook dat hij alles wat hij wist ook nog bij de notaris had gedeponeerd, zijn getuigenis. Wat hij toch ook wel onrustbarend vond, hoe ongezond het voor je blijkt te zijn als je... getuigen als charge bent in het Deming-proces. Maar dat zegt allemaal nou nog steeds niks. Nou, dat is wel vreemd, ja. Maar toch? Dat is wel vreemd. Hé, maar Arend-Jan, je bent zelf natuurlijk Tweede Kamerlid geweest bij de VVD. Werd daar wel eens over die zaak gesproken? Nee. Nooit? Echt naar waard. Geen enkele. Maar was dat niet de periode dat Fred Teve bij jou in de Kamer zat? Ja. En als Tweede Kamerlid? Ja, maar ik... En hij was toen namelijk fel voorstander van een zaak. Tenminste, een zaak hiervan heeft te maken. Heeft hij nooit tegen mij gezegd. Maar dat kan aan mij liggen. Hè? Dat gewoon... dat ligt aan jou. Je was ook een helft van de tijd was je dronken toen je er zat natuurlijk. Maar heeft hij tegen jou gezegd? Toen? Nee, hij heeft toen als Kamerlid heeft hij hier op staan te hameren dat dit onderzocht moest worden. Jawel, maar wacht even. Totdat hij staatssecretaris werd, dan hoorde je hem niet meer. Ja, maar de standaardreactie van een Kamerlid als er dus iets is, dan ga je Kamer... Dat zegt op zichzelf nog helemaal niks dat er wat aan de hand is. Ja, ja, en ik herinner me trouwens nog dat Teve was kampioen vragensteller hoor, in de tijd dat het was. Ja, tegenwoordig krijgt hij zelf heel veel vragen. Dat is ook wel weer leuk. Er valt veel te vragen, maar een van de dingen wat hem aan hem werd gevraagd was die zaak in 2000. Heb je dat gehoord over die, over dat die witwasactie? Ja, werd met eigenlijk die... aan Opstelten gevraagd vooral. Ja, maar het gaat over Teve. Ja. Ik vond het zo ontzettend waardeloos debat. Het was even een aandachtsvragerijtje van de oppositiepartijen. Even voor de gemeenteraadsverkiezingen. Nou, nee, ik was daar wel een beetje van geschrokken. Omdat namelijk... Kijk, ik kijk er gewoon als objectieve man naar. Hè? Ja, totaal objectief. Zit in de zak, in de binnenzak van Joris Demmink. Maar voor de rest compleet neutraal objectief. Maar ook dat het daarbij nog niet meer normaal is. Nee, maar het is echt... jij kwam binnen en dacht ik, wat is dat voor een neutrale, man? Die moet objectief zijn. Ja, maar de procureur-generaal... Ja, die zat, werd geïnterviewd en zei van, ik zou dat nooit goed hebben gevonden. Dat de Belastingdienst er buiten werd gehouden. Ja. En nu wordt er dan gezegd dat het... Ik vind dat toch dat vind ik merkwaardig. Nou, weet je wat dan merkwaardig is? Dat het de ene dag nog heel raar is dat de procureur-generaal dat zegt. En dat de volgende dag de hele Kamer in God is een malle moer en alle media weten te vertellen dat het doodnormaal was. Ja, dat begreep ik dus ook niet. Dat begreep ik echt niet. Je snapte het ook niet? Nee. Maar wie is nou ongelijk? Nou, het was toch gewoon allemaal een opzetje, jongens. Mag ik even... Nee, dat zal ook wel. Alleen... Nee, maar Nieuwsuur, die krijgt dan een telefoontje van Diederik. En dan zegt Diederik... Zegt, hallo, met de Nieuwsuurredactie. En dan zegt hoi, Diederik... Hoi, met Diederik. Hoi, met Diederik. Hey, Diet, hoe is het? Gaat goed. Ja, daar staat er niet echt lekker voor in de peilingen. Oh, dan maken we wel even iets anti-VVD. Dan kan jij zeggen dat... Weet je, Teve doen we. Teve. Ja, oh, Teve. Ja, dat is leuk. Die ligt toch vaak onder vuur. Dan doen we dat... Nou, we hebben nog een zaak uit 2000 liggen. Ja, maar dat is 14 jaar geleden. Ja, nou, het is dat of de Millennium Bug. Nou, dan doen we dat wel. Ja, zo is het gegaan. Nee, de timing was hartstikke politiek. Maar dat geldt tegenwoordig voor bijna alles wat er gebeurt, hè? Nou, is het toch geen schore schande dat we weer 2 dagen van ons belastinggeld hebben bedorven om de onzinaffaire na te spelen? Vaak als je dat zegt, dan staat er binnen 1 seconde op Twitter dat dit ook van onze belastingcenten wordt gemaakt. Ja, dat weet ik. Maar dit is tenminste zinvol. Nou ja, oké, ook niet. Ja. Hey, laten we even verder gaan naar wat allemaal... Het Els Borst verhaal. Jij hebt je natuurlijk gevolgd. Ja. Mevrouw is vermoord. Albert van Andel heet de man. Albert van Andel. Nou, dat is niet... Dat is niet dominee. Het is niet dat Jan nu de dader kent, hoor. Maar nee. Albert van Andel... Heet de dominee die vindt dat het een daad van God was. Dus hij was namelijk een engel des doods. Het is echt onvoorstelbaar. Dat kan gewoon, hè? Een man die schrijft dat ook gewoon dus op, hè? Nou, dan zou ik aan hem wel eens vragen van... waarom gaat die god van hem dan niet Saddam Hussein doden? Of Hitler? Hè? En dan zo'n mevrouw, zo'n volstrekt onkreukbare dame. Hij weet dus kennelijk dan wat God allemaal wil. Dat is nogal... Dat zie je vaak bij religieuze mensen, dat ze dat weten. Ja. Volgens mij is dat een onderdeel van religie, dat je zegt, ja, maar dat wil God. Maar, lijkt me relaxed ook. Geloof je in God aan? Zeker als je dominee bent. Is ik ben een mislukt christen. Ja, en wat is dat precies? Een mislukt kamerlid, mislukt christen. Ja, ik ben eigenlijk overal mislukt in. Het betekent dus dat ik... ik geloof niet in God, maar ik ben wel iemand die in de Bijbel toch, grote wijsheden aan. Oh, okay. Ja, maar dat vind ik prima. Maar dat staat natuurlijk in elk boek staan er wel dingen dat je denkt, van daar kan ik wat mee. Ja, maar je gelooft er niet op een vent in een wolk die aan de touwtjes trekt. Nee, maar als ik het boek Job lees, dan denk ik van, daar kunnen we nog wat van leren. Ja. Nou, zo is het ook, hoor. En, ja, wil je nog even de hoogtepunten van het boek Job quote, Jan? Nou, ik vond voornamelijk zijn burgemeesterschap in Amsterdam een van de hoogtepunten. Job, hoor. Ja. Ja. Oh, je gaat de grap uitleggen? Dank je wel. Heb je gezien hoe Fantijn... de PvdA heeft geen vijanden meer nodig, hè, met Fantijn? Nee, dat is altijd wel... Hij heeft even Pieter Hilhorst door de stront getrokken. Ja. Ja, en dat is de grootste faalwethouder die er ooit is geweest. Dus het is ongelooflijk. En hij zei ook nog van, bij D66 heb ik nooit bestuurlijke krachten leren kennen. En hij eindigt zijn pleidooi van, ja, Boris van der Ham moet het dan maar worden. Het is toch werkelijk... Ja, joh, maar Ed Fertijn die zit zo te kijken en denkt, oh, we gaan de stad verliezen na 66 jaar. Oh, dat, nou, dan heb ik nu al gezegd door wie het komt. Dus dan kunnen ze bij mij straks niet meer aankomen. Hij heeft het altijd al gezegd. Ja, die Hilhorst is een vader. Die heeft er nooit moeten inzitten. Nee. Wat zou het gezond zijn als Amsterdam na 66 jaar uit die socialistische... Nou, weet je wat Diederik Samson vandaag, of gisteren in de krant... Samson, is waarom eigenlijk? Is het dan zo slecht gegaan onder de PvdA? 5 miljard schuld. Nou, dat vindt Diederik allemaal niet erg. En het grootste aantal ambtenaren per 1000 inwoners van het hele land. Alleen maar gezond, lekker sociaal. En ook het grootste aantal directeuren die we hebben. Oh. Waar natuurlijk ook allemaal, we weten hoe dat gaat. Dat zijn ook allemaal baantjes die natuurlijk naar vriendjes van de PvdA gaan. Het zou zo gezond en verfrissend zijn als dat een beetje werd opgeschoond. En gaat het gebeuren, denk jij? Ik denk het wel. Ik denk dat echt dat nu de kans voor Pechtold om nu toe te slaan is heel groot. En dan krijgen we een coalitie, VVD, D66 en GroenLinks, denk ik. Hey. En dan gaan we ambtenaren ontslaan. Oh, nou, dat geloof heerlijk. Ik dus helemaal niks van. Maar goed. Oké, in de categorie godsdienstwaanzin nog eentje. Heb jij dat gehoord van die ene crash waar je met je baby heen gaat en dat je dan je baby besmet wordt met de mazelen door een of andere niet ingeënte peuterts die er toevallig ook is? Dat heb ik niet gehoord. Oh, nou, dat is nou, bij deze. Vind je daarvan? Die crash heb je gewoon zo'n mens die denkt dan ook zal ik wel weer over God gaan. Ik hoef mijn kind niet te laten inenten, want de Heer heeft het goed met mij voor. God vervolgens andermans kinderen aansteken met die ziektes waar die baby's dus nog niet tegen. Wat vind je daarvan? Mag zo'n crash dan zo'n godsdienstwaanzinnige weigeren? Nou, ik vind wel dat je als ouder, dan wil je dat wel graag weten. Ja. Zou, dacht ik toch ook wel, ja. Dan wil je toch wel eventjes graag weten. Wat mooi met je baby naar het ziekenhuis met bijna de pijp uit gaat. Toch vervelend. Hey, ik voel een scoop aankomen. Ja, dat heb ik af en toe, weet je. De ene heeft een extra oog of voelt iets aan zijn water. Maar ik voel een scoop aankomen. Misschien moet je even wachten tot Arend-Jan antwoord gegeven heeft de vraag die Jan nu gaat stellen. Die kabouter, normaal is hij niet fruit te branden. Maar is nu echt zo slecht. Haal die vieze kleine vingertjes even van het knopje als ik zeg ja. Hij steekt ons handje wel op. Ik word er gek van, jongen. De hele dag toont hij eigen initiatief. Word gek van die. Ga je punten poetsen, Arend-Jan. Wacht even, ja, kom. Let op. Ja. Hoeveel liefde voel jij nog voor de VVD? Aardig wat, zeg maar wat. Zeg maar aardig wat. Nou, ik ben eigenlijk een beetje boos. Ja, dat weet ik ook wel, maar daar gaan we straks wel over hebben. Maar dan zeg je dan, nou, aardig wat. Nee, ik ben... Ik, nee, maar, ja, maar, nee, maar Arend-Jan, gaf jij nou net een stemadvies voor D66? Als jij in Amsterdam zou wonen, zou jij op D66 gestemd hebben? Ik zou het ontzettend goed voor de stad vinden als het uit die wurggreep van de PvdA. En hoe doe je dat? Door wat te stemmen? VVD of nee, D66? Nee, dat doe je niet door de VVD te stemmen. Dat doe je door D66 te stemmen. Dat is de enige zeg, partij die... Misschien moeten we het voorzichtig formuleren. Zou je in dit geval, hoewel je hart natuurlijk bij de VVD ligt, uit strategische overwegingen mensen adviseren om D66 te stemmen in Amsterdam? Maakt niks uit, want we krijgen een andere coalitie, dus je bent vrij, toch? Arend-Jan, we hebben een scoopkaart staan. Wil je gewoon zeggen van, ik zou D66 stemmen? Nee, ik zou VVD stemmen in Amsterdam. Hey, godverdamme. En ik zal je uitleggen waarom. Nou, op zich is dat ook nou, Kabouter, ik kan die vinger zo overal steken waar je wil. Die scoopen op, of niet meer. Maar ik was dus, de JOVD kwam met een voorstel, heb je dat gezien? Om de besnijdenis dus te verbieden. Ja. Toen dacht ik echt van, jongens, wat een ongelofelijke onzin. Denk nou na wat de gevolgen daarvan zijn. Dan zijn er een aantal orthodoxe Joden, gaan dan Nederland weg. Wil je dat? Wil je dat? Daar zit ik ook niet zo mee, hoor. Hey, wacht even. Ik wel. Ja, je kan wel schreeuwen aan, Jan. Maar vind jij het leuk om stukken van een baby's pik af te snijden? Dat is toch ook niet normaal, wel? luister eens, als het voor een bepaalde religie belangrijk is. Ja, dat is wel van alles belangrijk. Weet je wat er op sommige religies belangrijk is? Een stuk van een kindse piks naar je af. Dan ga je toch niet goed praten? Ik vind dat. Voor je het weet zijn we het onthoofden. Dus voor sommige religies ook belangrijk. Ja. Ik ben voor godsdienstvrijheid. En ik vind dat mensen, als ze dat willen doen, dan gaan we daar niet moeilijk over doen. Beste Jan, ja. Denk jij ik vind ook dat onze lieve Heer een voorruit creëert op een pikkel? Een pikkel, dat is een combinatie van een pik en een snikkel. Pikkel. Als je net geboren bent, dan komt er iemand met een mes en die ramt je vooruit eraf. Dat is toch niet de bedoeling, hè? God heeft dat ding niet voor niks erop gezet, hè, Arend Jan? Maar als God zou willen dat we allemaal geen vooruit hadden, dan hadden we geen vooruit. Nee, precies. Ja, precies. En dan gewoon kale dop. En ik zei je met kale dop. En het blijkt trouwens ook dat je genot achter je uit zo, gaat. Zo, en niet een klein beetje. Het is alsof je 3 condooms aan doet, hoor ik echt daar zoiets. Echt waar? Ja. Nou, joh. Maar ik heb gehoord dat jij een voorraad hebt, jongen. Dan kan je heel hongerend Afrika kan je een maand mee tevreden geven. Is wat kangaroo. Weet je wel, echt, dan kan je baby's in kwijt. Maar dat is gewoon half Amerika's besneden. Ja, dat is een lekker geproduceerd. Ja, natuurlijk. Maar dat kan ook wel, Arend Jan. Alleen het voelt niet meer lekker. En daarom worden al die gasten zo gung-ho en gefrustreerd. Ik vind dat je best gaan ze met wapens schieten en de halve scholen uitmoorden. Allemaal door die vooruitmafia. Ja, ik denk dat die jongens dan thuis zitten. En denk, ja. Ik kan gaan rukken, maar ik voel niks. Ik voel me niks meer. Ik koop een mitrailleur en schiet gewoon een kleuterschal neer. Ja, je moet toch wat voor je kiks? Nee, maar je alleen maar vanwege de vooruit. In vrijheid van God, die vind ik prima. Maar stukken van kinderen hun geslacht af je hakken, dan kan je het niet goed praten. Dat praat ik zeker goed. Nou ja. Voor orthodoxe joden ik vind het bijna onderdeel van bijna een reden om de man hier te verwijderen. Echt waar. Nee, doe maar niet, joh. We moeten het zelf ook kletsen. Oh ja, sowieso. Lekker niks meer over de Oekraïne. Ik vind dat altijd, als het voor de orthodoxe joden heilig is, dan moet je dat gewoon respecteren. Heb jij je vooruit nog, Arjan? Ik ben besneden. Ja, waarom? Waarom? Ja, ik ben geen Joodse jongen, maar mijn voorhuid was te nauw. Ja. Dus jij bent gewoon zo'n man die denkt van mijn voorhuid moest eraf, dus jullie voorhuid ook. Daar zit het gewoon in. Ik ben gewoon een voorhuidhater. Nou, gooi me erin. Dames en heren, jongens en meisjes, echte Jan luisteraars, is niet te geloven, maar oud VVD-Kamerlid Arend Boekstein had een iets te nauwe vooruit en daarom is hij nu besneden. Ja, het is en niet daarom, echt, het is niet de scoop waar ik op hoopte, en daarom, maar het is wel een nieuwtje. En daarom wil hij dus ook iedereen anders een vooruit eraf hebben. Nee, dat vind ik, dat zijn, dat jij trekt nu lijntjes die ik niet durf te zetten. Okay. Maar het is 40 jaar geleden gebeurd. Meen je dat nou? Ja. En die woede heeft zich opgebouwd al die tijd. En heb je hem bewaard? Onder je kussen of in een doosje? Ik heb hem zo'n soort schilderijtje hangt. Als je nog zo'n foto afpakt, weet je, dan had ik hem nog. Nou ja, goed. Ja. In ieder geval, Arend Jan, we praten met je verder over de Oekraïne. Dan, dan gaan we een prachtig blokje van maken. Geopolitiek en andere oorlogen. Nou, we hebben natuurlijk al heel veel over godsdienst gehad. Maar deze man kan net niet over water lopen. En hij verandert water ook nog niet in wijn. Maar verder gaat de vergelijking met Jezus toch zeker niet mank. We gaan even naar onze Messias, onze eigen Lavie Jan Roos. Voor mij is de keuze bij de gemeenteraadsverkiezingen bijzonder makkelijk. Ik stem op mezelf, gewoon omdat het kan en dat ik mezelf natuurlijk helemaal te gek vind. Voor de aanstaande Europese verkiezingen wordt het een stukje lastiger. Want we horen eigenlijk nooit iets van onze Nederlandse Europarlementariërs. Dus ga je al snel af van wat er in Den Haag allemaal wordt gezegd over Brussel. En dat gaat vrijwel altijd mis. Zo doet de VVD zogenaamd kritisch over de regelgeving van de EU. Maar stemmen ze doodleuk met elke nieuwe regelgeving mee. En staat hun topman Hans Verbalen gezellig de boel op te hitsen in Kiev met allerlei loze beloftes. Protestpartijen ten aanzien van Europa, PVV en SP, zijn wel heel erg goed verstopt. Je hoort namelijk helemaal niets van ze dat ze daar aan doen zijn. Ze bereiken dan ook geen ene moer. Ja, en daar heb je dan weer niks aan. De PvdA is alleen bekend geworden door de interne ruzies in Brussel. En GroenLinks leutert, net als in Den Haag, dagelijks over windmolens. En slaat ook Europees gezien geen deuk in een pakje biologische boter. Het grootste voorbeeld van het verschil van een fractie in de Tweede Kamer en het Europarlement kwam op naam van het CDA. Waar de christelijke jongens en meisjes hier kritisch doen over Europa en willen bezuinigen op de kosten al daar, stemde de gehele Europese fractie van de club voor een loonsverhoging van henzelf. Leernicht Wim van der Kamp maakte het nog doller door eerst te twitteren dat het volgevreten West-Europa prima 11 miljard kon ophoesten voor de Oekraïne. En een paar dagen later verhoogde hij dus zonder schroom zijn eigen salaris. Al met al geen reden om te stemmen voor de Europese verkiezingen. Toch denk ik over een partij na. Want als je namelijk op de Nederlandse club artikel 50 stemt, gaat die stem indirect naar Nigel Farage, de Engelsman die met zijn speeches iedere keer de vinger op de zere plek weet te leggen. Wat er mis is met dit één Europa. Want niet stemmen is namelijk geen optie. Ja, wat kan ik ervan zeggen behalve dat u weer een week moet wachten op een stukje gezond nadenkend verstand op de radio. Ja, maar dat heb je ook wel nodig die week om te begrijpen wat er in godsnaam aan de hand was in deze column. Historicus en meningmaker Arend-Jan Boekenstein is onze hoofdgast. En wat leuk. Hij heeft wel wat meningen, adviezen voor de EU of de rest van de wereld in zaken de crisis in Oekraïne, Jan. Nou, 95% van de Krim-Oekraïners die hebben gestemd voor aansluiting bij Rusland. Ja. 95%. Nou, dat zijn uitslagen waar Russische aantallen nog trots op ze zijn. Ja, ze hebben het heel leuk gedaan. Hè? Dus er waren twee opties. Willen jullie naar Rusland toe gaan of willen jullie wat autonomer worden? En dat was eigenlijk ook bijna hetzelfde. Dus je hoeft helemaal geen verkiezingen of referenda te vervalsen of corrupt te maken als je gewoon maar twee vragen stelt die eigenlijk dezelfde betekenen. Huh? En heb je ook nog dat de hele oppositie niet meedoet, want die vinden dat het referendum niet echt geldig is. Dus wie zijn dan die 5% die nu... Zijn dat anderhalve Rus die... Toch liever Krim-Oekraïner wil zijn. Tataren die wel gestemd hebben, weet je wel. Ja. Ja. Anderhalve Tartaar. Je mag geen Tartaar. Je mag geen Tartaar zeggen, want dan houden de Tataren niet van. Tataar. Oh, en Tataren zijn gevoelige jongens. Krim-Tataar. Tataar, niet Tartaar. Ja, maar het is toch niet leuk, anderhalve Tartaren. Anderhalve Tataar. Als er toevallig Tataren luisteren, mijn diepe, oprechte... Die snijden zonder de knipper in je strot door, Jan. En het is bij jou een flink lusje, maar ze kunnen het doen, hoor. Hé, maar Jan, 95% stemt voor. Dat wisten we allemaal, dat zagen we natuurlijk allemaal aankomen. Dit is toch allemaal in scène gezet door Poetin? Dit is toch gewoon bedacht? En al heel lang geleden zelfs ook, hè? Hij wist het. Hij heeft het, schijnt het bij Georgië allemaal al bedacht te hebben dat hij dat zou kunnen doen. En je hebt geoefend. Ja, zijn grote doel was van: ik wil voorkomen dat Georgië of de Oekraïne bij de EU komt of bij de NAVO. Dat is hem goed gelukt nu. Ja. Maar nu is hij natuurlijk veel verder. Hij denkt van: ik kan via sluipende annexatie en met allemaal boeven er neer te zetten en met referenda kan ik natuurlijk heel veel doen. En ik weet dat het Westen niet zoveel zal doen. Want in het Westen is niemand bereid om te sterven voor Kiev. Hè? Nee. En het is geen NAVO-verdragsgebied. En wat nog leuker is, sancties betekenen dus dat de maatpakken in de city, dat die geen geld meer van de Russische oligarchen kunnen verdienen. En die houden daar niet zo van. Dus ook qua sancties heeft hij nou niet direct zo heel veel te vrezen. Nou ja, is een beetje gedoe met de uitreisvisa en een beetje te goede bevriezen. En dan ben je er wel. Dan maar is wel zijn we niet heel... Ja, ik heb ook al gaan meelullen, maar laat ik dan net doen of ik een andere mening erop nou. Zijn we niet een beetje heel cynisch? Dat is West-Europa niet wat meer dan alleen maar een geldverdienmachine? Hebben we niet ook gewoon... Want in feite, alle kranten te lezen, EU kan Poetin veel meer pijn doen dan Poetin de EU, per saldo. Nou ja, kijk, weet je, het hangt er een beetje vanaf wat er morgen gebeurt. Hè. Het kan zijn dat jij gelijk hebt dat er morgen toch besloten wordt tot sancties die een beetje bijten. Dan nog is het zo, Poetin is een autocraat. Een autocraat kan het altijd wat langer volhouden. Hè. Het volk gaat niet morgen, die vriezen toch gewoon maar lekker dood. Ik kan hem niet schelen. Precies. Precies. Ja. En tussen 2001 en 2004 heeft hij het op een akkoordje gegooid met de oligarchen. Nou, wat de Amerikanen nu hopen is dat de oligarchen boos worden op Poetin. Hè, want hun geld wordt afgepakt en dat die dan een soort coup gaan plegen. Ik ben bang dat dat allemaal niet zo simpel zal gaan. Omdat hij namelijk heel slim is. En hij zegt ook tegen die oligarchen: Oké, als ze niet voor Rusland kiezen, ga dan maar in die Londense flats wonen. Je zult getroffen worden door die sanctie, dan ben ik je kwijt. Kijk, wat er aan de hand is nu, en dat zien we allemaal in stukken in de New York Times, dat Poetin heeft zich teruggetrokken in een heel klein groepje van maar 4-5 mensen. Wie zijn die mensen? Hij praat, dat is de hoofd van de KGB en zijn defensieminister en zijn kabinetschef. Een heel klein groepje. Hij praat dus ook niet meer zo met die oligarchen. Dat is overigens wel eng, want die zouden een matigende invloed op hem kunnen hebben. Maar zo ook niet met die Medvedev? Nee, die is echt helemaal weg. Die is eruit. Dat was eventjes een tussenpauze dat hij weer even terug kon komen om premier te worden. Maar goed, eigenlijk zeg jij dus, hij zit in een soort oorlogskabinetachtige omgeving. Ja. En laat zich nu niet meer, wat hij anders wel zou doen, medeleiden door Precies. Het economisch belang van het land. Hij denkt, joh, regering, maar we houden het wel een tijdje aan. En weet je, je moet hem begrijpen. Hè? Het is geen domme man, het is ook een ideoloog. En heel interessant, er lopen lijntjes van die Solzhenitsyn van vroeger, hè? dissident was dat. Mm-hmm. Die schreef aan de vooravond van de ineenstorting van de Sovjet-Unie van: wij moeten Rusland opnieuw bouwen. En dat moet dan zijn Wit-Rusland, Rusland, de Oekraïne en noorden van Kazachstan. Hè. Nou, wij weten dus dat Poetin al jaren loopt te zeggen: je moet Solzhenitsyn lezen, niemand begrijpt het. En dan gaat het dus ook over de Russisch-Orthodoxe kerk. Daar past ook bij pedofilie en homofilie, daar kun je heerlijk op schelden. Maar ook het Westen is decadent, daar draait het alleen maar om geld. Daar heeft hij overigens wel een punt. Dat is ook zo dat het bij Jos alleen maar om geld draait. Hè. En dus hij wil dus echt een nieuw Russische Rijk maken, gebaseerd op Russische waarden. Maar dat is toch precies de reden waarom hij weet dat hij deze crisis gaat winnen? Omdat wij alleen maar met geld bezig zijn. Ja, behalve het grote verschil tussen 1968, toen met Sovjet-Unie Tsjechoslowakije binnenviel, weet je nog? Toen was er geen Russische beurs. Nou, dat weet ik niet, want toen was ik nog zaad. Ik was toen 9. Ik 6. En, maar moest je luisteren, toen was er dus geen stockmarket. Het was geen beurs in Moskou. Nu heb je natuurlijk wel een beurs. Dat is namelijk ook een kapitalistische systeem dat ze hebben, hè, voor een deel. En nu is de stockmarket in elkaar gelazerd. En nu is het ook zo, hij heeft nu geld klaargezet van: als dat misgaat met het vriezen van die assets, hè, van al die dingen, dan kan die liquiditeiten dan gaat hij pompen in de economie. Ja, okay. Dus op zo'n lange termijn heeft hij best een probleem. Ja. Ja, op lange termijn. Maar ik sprak dus alle buitenland woordvoerders van de Tweede Kamer. En bijvoorbeeld Hans de Broeke van de VVD. Die zegt doodleuk, ja, dat is binnen een week beslecht. Want dan gaan zeggen die oligarchen dat hij mee moet houden. Dan houdt hij ermee op. Dan denk ik, ja, dan heb je een geopolitieke visie van een VVD'er. Dat is namelijk niet zo heel erg groot. Ik ben het met je eens dat dit niet een erg voor de hand liggend scenario is. Nee, maar het is wel een voor de hand liggend scenario. Nou, je moet gewoon in scenario's denken. Maar laat ik eens wat bedenken. Laten we er eens doen. Ja. Doen. Hop. Waar ik nu aan zit te denken, want ik ben er dag en nacht mee bezig. Ik vind het zo fascinerend. Kijk, nu gaat het om Kharkov, Donetsk en Lugansk. Dat betekent dus, daar kan hij volgens mij wat hij op de Krim gedaan heeft. Dus ook daar allemaal boeven tussen die Russisch sprekende minderheden. Beetje stoken, jongens met petjes lopen er tussendoor. Beetje nadoen. Op referenda aansturen. Dat kun je op die manier wel bereiken. Nou, de volgende stap wordt natuurlijk, als hij die steden heeft, hè, dat als hij het zuidoosten heeft, dan komt er is nu al militaire opbouw van het West-Oekraïne, noem ik het maar eventjes, bij die lijn van Kiev, waar jij het in het begin over had. Hè. Ja, dat is natuurlijk toch wel heel spannend. Wat gaat hij doen? Gaat hij dan, stopt hij dan gewoon? Of komt er een militaire confrontatie? Ik denk, als dat die militair dat liever niet doet, dat hij het sluipend doet. En vervolgens, West-Oekraïne gaat natuurlijk nu geld krijgen van ons, dat is duidelijk, dat gaat natuurlijk gebeuren. 11 miljard, geloof ik. Maar dan moet je één ding goed bedenken. Wij denken dan dat allemaal schatjes zijn. En Verhofstadt, die werd ook een beetje verliefd op die jongens op het Maidanplein. In werkelijkheid is maar een betrekkelijk klein gedeelte van die mensen daar is te vertrouwen. Die mevrouw met die blonde vechter, Timoshenko, heeft ongelooflijk geroofd. Met andere woorden, het is heel moeilijk om met West-Europees geld in de West-Oekraïne zomaar eens even een bloeiende democratie te krijgen. Nee, dat geld raken gewoon weer kwijt. Dus met andere woorden, ook op de langere termijn is het voor Poetin best mogelijk om West-Oekraïne te destabiliseren. Nou ja. Is hij trouwens, als hij West-Oekraïne heeft, klaar? Nee, ik denk dus dat hij dan, dat Moldavië is een idee. Ik denk dus dat het noorden van Kazachstan, hè, heeft vandaag dus een aantal satellieten omhoog geschoten. En dan wil hij dus Russisch-talige programma's op Kazachstan richten. En ook delen van Europa. Dat past dus heel erg bij die gedachte, dat groot Russische Rijk, daar zit ook, uitrollen. Ja, daar zitten ook etnisch sprekende minderheden. En dan komt de grote vraag. Ja, nou, we hebben ook een paar van dat soort landen in de NAVO zitten al. Kijk, en dat is natuurlijk, kijk, hij is natuurlijk gek als hij de Baltische Staten aanvalt. Want dan gaan de F-16's natuurlijk stijgen bij ons. Maar wat kinderspel is dat als je je verdiept in met name Estland en Litouwen, daar heb je dus Russisch sprekende minderheden. Die worden niet zo vrolijk behandeld daar. Sommigen mogen niet stemmen, ze hebben arbeidsdiscriminatie. Om die op te hitsen van binnenuit is eigenlijk niet zo lastig. Nee. Nou, dat ik kan mij heel goed voorstellen dat het doet. Want militair, je kan met een F-16 niks doen tegen mensen die van binnenuit een beetje lopen te stoken. Nee. Toch? Dat is gewoon dat zijn oproerkraaiers. Ja. Nou ja, goed, dat is wel interessant natuurlijk, hè, dat het grote Russisch Rijk aan het uitrollen is. Nou, er zijn er twee machten die daar iets aan zouden kunnen doen. Nou, dat is per definitie China, want die steunt hem. Dan heb je Amerika en Europa. Nou, Pax Americana is in elkaar gestort. Want Obama heeft geen ballen meer, of toont in ieder geval niet. Begon met Syrië en nu is het is gewoon een slappe hap. Dat is klaar, hè? Dan zetten we streep doorheen, Arend-Jan. Ja. Dan hebben we Europa. Ja, over een slappe hap gesproken. Dus wat is de tegenstand van Poetin? Dat is eigenlijk, is dit een beetje lullig? Nou ja, niet? Hij heeft gewoon geen tegenstand. Poetin heeft een ideale tegenstander, namelijk eentje die heel zwak is. Maar het kan zijn dat Merkel, zoals je het zo mooi in het Engels zegt, she rises to the occasion. Hè? Het kan zijn dat Merkel in staat is, ik weet dat allemaal niet, om zo hard met de vuist op tafel te slaan, dat bijvoorbeeld de City, die helemaal niet die sancties wil, zegt van, het moet nu toch gebeuren. Dat kan zijn, want het enige waar de leverage, waar de hefboom zit, is economisch. Want wij gaan natuurlijk niet knokken daar. Nee, maar Arend-Jan, want als onze eigen minister Timmermans, nou, Bas Heijnen gaat vrezen tegen hem tekeer van zaterdag in het NRC. Die kijken alleen maar over het probleem al heen. Ze leggen zich er eigenlijk, als je het een beetje aanvoelt, al bij neer, dat er wel een soort situatie komt. En er zal nog wat meer geannexeerd worden hier links en rechts. En het trekt zich vanzelf over ergens een soort van grens. En Poetin is ook niet zo dom dat hij dan, hè, de Kiev komt dan lekker aan de grenzen liggen, zullen we maar zeggen. En misschien wordt hier en daar nog wat geprobeerd. Maar dan komt er wel weer een tijdelijk nieuw evenwicht. En dan kunnen we lekker weer verder waar we gebleven waren. En in de tussentijd moeten we maar vooral niet zoveel stuk maken. Dat is toch wat er is. Er is eigenlijk maar één regel in de internationale betrekking. Dat is, je moet een rode lijn trekken. En vervolgens moet die ook geloofwaardig zijn. Dus ja, als je dus nu gaat zeggen van, het West-Oekraïne is nu de rode lijn, dan moet je daar ook echt aan handhaven. Kerry is onbegrijpelijk, heeft nu al voor de vijfde keer gezegd, there will be grave or serious consequences. Hè? En vervolgens doet hij niks. Dat is natuurlijk heel erg stom als je zo opereert, want dan toon je alleen maar je eigen onmacht. Merkel kan haar geloofwaardigheid nu alleen maar handhaven als ze echt sancties eruit sleept die bijten. En dat gaan de komende week gaat zich ontrollen. Gaan we dan zo even zien, want inmiddels hebben wij aan de telefoon hangen Jeroen Akkermans, live uit Donetsk. Hij is verhuisd uit Kiev. Goeienacht, Jeroen. Hallo. Hoe is het daar in Donetsk? Op dit moment is het weer rustig. Maar het was wederom een dag om in te lijsten. Met demonstranten die van overheidsgebouw naar overheidsgebouw trokken om eens te kijken of ze daar naar binnen kwamen. En dat is in al voor één gebouw is dat gelukt. En dan gaan ze een kijkje nemen en dan laten ze alles staan. Maar dan gaan ze even langs alle kamers. Oh. Even laten zien wie de baas is. Hey, en hangt daar al de geur van oorlog? Oef, ik weet niet precies hoe dat ruikt. Nee, ik eigenlijk ook niet. Ik vond het mooi klinken. het is in elk geval niet uit te sluiten. En dat is erg genoeg. Vandaag was dus dat veelgeroemde referendum in de Krim. Nou, 95% maar liefst van de kiezertjes was er voor om zich aan te sluiten bij de Rus. Gaat dat dan nu ook meteen maar gebeuren morgen? Ik denk dat ze daar in elk geval wel alles aan zullen doen om dat zo snel mogelijk allemaal in gang te zetten, ja. En wie gaat daar iets tegen doen dan? Want er is natuurlijk tot 21 maart nu een soort van staakt het vuren afgesproken. Nou, dat is over een paar dagen. Dan als het dan de Oekraïners er nog steeds zijn, worden ze er dan uitgetimmerd? Hoe voorzie jij dat dit loopt verder? Nou ja, de brandpunten zijn natuurlijk de soldaten op de kazernes. En de marinejongens op de schepen. Nou ja, die zullen ze zo langzamerhand er wel uit gaan roken. Ik denk niet dat ze daar bereid zullen zijn om de wapens op te pakken. Omdat de legerleiding in Kiev, als het dood is, dat het daadwerkelijk tot een strijd gaat komen. Want ja, ze worden in de pan gehakt. Die jongens, de Russen, die hebben de afgelopen jaren eigenlijk getraind. Omdat het duidelijk is dat Poetin dit plan eigenlijk al langer had. Ik denk dat hij het alleen wat meer naar voren getrokken heeft om het alsnog snel uit te voeren. Dus die jongens die weten van wanten en dat weten de Oekraïnse jongens niet. En voor zover ik dat begrijp, hebben ze vaak ook niet eens, weten ze niet eens welk bevel er nou geldt en wie daar bevelen geeft. Dat is ook allemaal heeft te maken met de onervarenheid. Kiev is in chaos. Dus dat heeft natuurlijk ook zijn uitwerking op de manschappen. En, dat wordt een soort vriendelijke corridor vanuit die basis. Zal het uiteindelijk wel op neerkomen. En ik denk ook dat die Russen er alles aan gelegen is om dat zonder een schot voor elkaar te boksen. Ja, en als je dat voor elkaar krijgt, dan is de kans ook groter dat je vervolgens kunt doortrekken. Hey Jeroen, er was een verhaal dat Russische troepen een Oekraïns dorpje waren binnengevallen en dat ze eruit waren geknald door Oekraïnse soldaten. Ja, dat was een vergissing. Dat wat was dat nou precies? Ik denk dat de enige mogelijkheid om dat te verifiëren, om daar zelf naartoe te gaan, want alle berichten spreken zich tegen. Ik denk dat er wel wat mensen geland zijn. En dat ze daar hier en daar wat controles hebben uitgeoefend om te kijken van of ze daar daadwerkelijk kunnen landen. En zich vervolgens weer uit de voeten gemaakt hebben. Wat daar precies het geheime plan van was, ik weet het niet. Heb je ook trouwens wat Russische soldaten al gezien? Nee, ik heb nog geen Russische soldaten gezien, nee. Ook saai. Maar als je klinkt teleurgesteld. Ja. Nou, maar Jeroen, dan iets minder teleurstellende vraag dan misschien. Als dit allemaal goed afloopt en er wordt op een of andere manier, nou ja, zonder dat er een schot gelost. Goed, nou ja, goed als in de zin dat er niet geknald wordt en mensen elkaar niet letterlijk te lijf gaat. Is dat dan, zou Poetin het dan mooi kunnen vinden? Of is dat juist zo een uitnodiging om te kijken of hij nog verder kan met ja, binnentrekken? Hij houdt de druk op de ketel. Kijk, op het moment dat hij zegt van dat hij bereid is om Russische minderheden in het buitenland over de grens te helpen als zij daarom vragen. Ja, dan betekent dat onzekerheid bij de machthebbers. Ja, maar ook, want Arend-Jan Boekenstein zit hier ook. Van hem, wat denk je van in Letland? Nee, ja, precies, daar hebben we het net over inderdaad. Hier met Arend-Jan Boekenstein, die ontvouwt ook een soort van theorie. Dat eigenlijk Poetin op zoek is naar een soort groot Rusland. En eigenijk overal in ieder geval gaat proberen te destabiliseren. Ik weet niet of hij zo ver gaat rijken, dat grote Rusland. Maar in elk geval heeft hij wel die visie. Telkens komt het weer op neer dat hij op ooghoogte wil staan met het Westen, lees Amerika. En daarvoor heeft hij een wat groter Rusland nodig. En ja, daarin voorziet hij dan een soort van economische en politieke buffer. Daarom was Oekraïne voor hem ook zo belangrijk. En op het moment dat hij zag dat de Maidan-jongens daar zand in de machine strooiden, toen heeft hij snel gehandeld. En Krim is in elk geval een bonus, maar daarmee is hij nog niet klaar. En als ik dan zie dat vorige week de Oekraïense premier samen met de NAVO-secretaris-generaal voor een NAVO-embleem staat. Nou, dan gaan ze in het Kremlin op hun achterste poten staan, hoor. Want dat is echt tegen het zere been en dat werkt ook averechts. Zou niet iedereen zich moeten haasten om de NAVO nu aan de poort staan en dat zint ze niet. Nee, zou de NAVO zich niet moeten haasten om te zeggen dat ze op geen enkele manier van plan zijn om Oekraïne in te lijven? Sorry, nog een keer? Zouden ze niet als NAVO moeten zeggen dat ze absoluut niet van plan zijn om Oekraïne in te lijven? Ja, maar kijk, het probleem is wel van dat de Oekraïne dat heel graag zou willen. Ja, het westen van de Oekraïne. Dat is natuurlijk ook, dat weet Poetin ook wel. Maar ja, Poetin heeft zoiets van niet in mijn voortuin. En we hebben in Georgië gezien, niet in mijn achtertuin. Nou, dat is hem ook voorlopig gelukt. Maar ik denk dat de Oekraïne er alles gaat doen om toe te treden tot de NAVO. Vooral ook omdat ze zelf niks hebben. Maar de NAVO zal dat nooit doen, hè? Dat is zeker in deze situatie niet, denk ik, toch? Nee, niet op dit moment. Maar het feit al dat dit soort bijeenkomsten worden georganiseerd voor het oog van de camera. Ja, dat geeft natuurlijk wel een signaal af naar het Kremlin in Moskou. Mag ik je wat vragen, Jeroen? Gewoon een scenario nu voor Zuidoost-Oekraïne en de stap daarna. Hè? Is het denkbaar dat in die drie grote steden die je in het Zuidoosten hebt, hè, kan je natuurlijk met diezelfde methode van sluipende annexatie, met boeven, met thugs, met destabiliseren, ga zo maar door, kan je natuurlijk toch iets op gang brengen. En waardoor een situatie ontstaat waarbij misschien ook de Zuidoost-Oekraïne gewoon eigenlijk de facto bij Rusland komt. Hè? De reactie van West-Oekraïne, noem ik het dan maar even, zal zijn, en daar zijn ze volgens al mee bezig, is dat ze toch een militaire opbouw gaan doen. Wat moeten ze anders? En ze zullen geld krijgen. Maar dat gaat jaren duren. Ja, maar ik bedoel gewoon, je ziet dus nu al dat ze, dat ze dus met tanks aan het rijden zijn en zo, hè? Ja. Dat zegt mij niet zoveel. Er is niet zoveel. Ze hebben niet zoveel in handen. En dat ze wat efficiënter gaan inzetten, ja, dat verbaast me niet zo heel erg. En je moet ergens een rode lijn trekken. Ja, nu zeggen ze in elk geval dat die rode lijn in Oost-Oekraïne ligt. Maar op het moment dat er in Kharkov, in Donetsk, genoeg mensen de straat op gaan. Precies. Om ja, en al van rotzooi te trappen en te, Rusland om hulp te roepen. Kan, ja, kunnen ze, kan hij daar winnen? Het Donetsk ligt maar 70 kilometer van de Russische grens af. Ja. Nou, in ieder geval... Oh, sorry. Ja, ik stikte een beetje. Wou je nog iets zeggen, Jeroen? Nou ja, er is een groot verschil natuurlijk wel met de Krim. Daar was de meerderheid Russisch gezind, om het even maar zo te zeggen. Kijk, in Donetsk bijvoorbeeld heb je 48% Russisch sprekende en, daarvan, en 46% zijn meer aan de Oekraïnse kant. Dat ligt 50-50. Ja. Nou, hebben natuurlijk, dat loopt een beetje door elkaar heen. Dus je hebt zelfs in gezinnen dat de een Russisch en de ander Oekraïns. Maar dat er zelfs aan de etenstafel op dit moment gesproken wordt van ja, welke kant ga jij op? Dat geeft wel aan hoe diep de scheur in Oekraïne zit. En dat betekent dus vanuit machiavellistisch oogpunt heeft Poetin er dus baat bij dat er een afschuwelijke burgeroorlog daar ontstaat in die steden. En dan moet hij wel ingrijpen om daar dan te stabiliseren. Zou zoiets denkbaar zijn? Ja, ja. Ik vrees het wel. En dan zal het inderdaad met kleine stapjes zijn. Dus overigens is het wel interessant van dat de oligarch Akhmetov op dit moment toch van kant gewisseld is. Hè. Hij was een van de grote steunpilaren van president Janukovic, die nu met de staart tussen zijn benen richting Rusland is gevlucht. Ja. En die lijkt nu richting Kiev. Ja, hij probeert zijn kapitaal, dat overigens ook in Nederland staat... Ja. In Den Haag op de Alexanderstraat 23. Maar dat hij ook zijn eigen kapitaal op deze manier probeert te beschermen. Het is gewoon een zakenman die weet van dat hij dat nu beter met Kiev kan beschermen dan met de Janukovic-kant. Ja. Maar goed, die zal dus in Donetsk zal die proberen om in elk geval iets van de eenheid te bewaren. En die man is machtig hier. Nou, Jeroen Akkermans van RTL Nieuws, dankjewel om even live bij ons te komen vanuit Donetsk. Ah, oké, jongens. Wees voorzichtig. Bye-bye. Bye-bye. Ja, we praten natuurlijk even door met Antje Boekenstein over nog een klein stukje dit. En dan ronden we dit af en dan gaan we langzamerhand weer naar Wilders toe. Want had je volgens mij ook weer wat over te zeggen, Aantjan. Ik heb altijd wat te zeggen. Het is niet te geloven. Maar goed, ja, wat gasten dat betreft, hè? Ja, dat is je hebt ook hele stille gasten, dat is niet leuk. Je gooit een kwartje in, begint gewoon te kletsen tegen de correspondent. Ik dacht op een gegeven moment, ik ga gewoon even weg. Ja, en je was even gaan. Weg, maar dat geeft niet, we zijn eruit gekomen. Ah, fijn. Hey Aart-Jan, kijk, we vinden het wel leuk als je eventjes gewoon even een voorspellingje geeft. Waar gaan we nu heen? Wanneer begint die oorlog nou? Wanneer gaat er gekletterd worden? Ik vind dat dit laatste scenario vind ik echt heel erg aannemelijk. Hè? Dus met andere woorden, de pro-Russische mensen, de helft en de mensen daartegen, daar komen dus clashes van, burgeroorlogachtige situatie, wordt ook door Poetin een beetje bevorderd. Wij kijken naar de tv, wat vreselijk, daar gaan daar mensen dood. Het Westen doet niet zoveel, militair al helemaal niet. En dan kan Poetin zeggen, ja, nou moest ik wel naar binnen trekken, want het was zo erg wat er allemaal gebeurde. Dit is echt een aannemelijk scenario, vind ik. Ja, hij gaat Aart-Jan, dat het Westen op een gegeven moment, al dan niet in de persoon van Obama, of misschien wel onder aanvoering van Merkel, zegt, ja, maar wacht eens even. Als dat soort destabiliserende dingen gebeuren in Oekraïne, gaan wij niet te wachten tot Poetin binnentrekt, doen wij dan wel. Komen wij met een VN-vredesmacht of god mag weten wat voor paramilitaire oplossing? Daar is Europa natuurlijk niet goed in. Nee, het is ook geen NAVO-verdragsgebied. Nee, wat er dan gaat gebeuren is... Stel je voor dat het oosten gaat fout, hè? Burgeroorlog, Poetin trekt daar binnen. Dan West-Oekraïne kan niks anders dan de schaarse tanks die ze hebben daar gewoon neer te zetten, weet je wel. En tegen die tijd geven wij natuurlijk wel geld. En misschien ook wel wapens. En dan heb je een situatie... Ik denk dat Poetin dan niet doorgaat met aanvallen... maar dat hij dan weer de tijd heeft om te wachten... dat West-Oekraïne zelf ook weer destabiliseert. Want namelijk, West-Oekraïne kan niet zo goed zonder de Oost-Oekraïne functioneren. Het is politiek helemaal niet zo stabiel. Maar ook het geld zit in het oosten, weet je wel. Dus daar is... Ik kan me niet zo goed voorstellen dat daar dan een oorlog komt. Je ziet onder geen enkele omstandigheid zie je westerse geweren tegenover Russische geweren. Nou, luister eens, ik kan de toekomst niet voorspellen. Er was een meneer bij GPS, een Princeton-historicus, en die begon, we are two steps away from the Cuba crisis. Hè? En dat is dus jouw scenario dan. Van dat betekent het dus van rode lijn is dan dus die Kiev-lijn, zeg maar. Hè? Mm-hmm. En dan staan ze tegenover elkaar. En dan wordt het dus een chicken run game. Je hoopt dus af te schrikken, maar het kan ook zijn dat het dan misgaat en dat de doden vallen. Ja, die dingen kunnen. Bij de Cuba-crisis ging het net niet mis. Nee, maar Aart-Jan, weet je wat het punt is? Er staan die Russen tegenover die West-Oekraïners. Nou, stel dat het knallen wordt, Dan maken we Rusland iedereen af. En wij zeggen, jeetje, ook niet leuk, doen we nog een sanctie. En dat was dat het. Nou, het is waar dat het is geen NAVO-verdragsgebied. Wij zijn geen vechters. We gaan helemaal niks doen, joh. Dat is ook weer waar. Maar ik denk dat het slimmer is om ook West-Oekraïne sluipender te pakken. Het kan gewoon slimmer. Hè? Dat je gewoon van buitenaf, het is zo destabiel, dat je zo min mogelijk militaire middelen hoeft in te zetten om toch een annexatie te gaat je zelf als vredesduif presenteren. Ja. Nou, ja. Dat doe je helemaal goed. Ja. Nou, we sluiten nu het boek van de Oekraïne. Doen we nu gewoon dicht, zo klap. Zo werkt dat hier. Hè? Dat zien we. Ja, want je hebt hier ook op een gegeven moment genoeg over gepraat. Ja, ik ben er wel zat, joh. Die zat er toch pitten bijna. Dat Karpatengebied, ja. Kan mij dat dan schelen, joh. Je maakt je heel druk aan. Ja, maar als jij lekker in je bedje ligt, denk je Oekraïne, kan mij het rotten. Is toch zo? Nou, ik vind het toch wel. Weet je wat er aan de hand is? Als wij hem alles laten doen, dan verandert de internationale orde. En waar stopt hij dan? En op een gegeven moment. Hij is toch al veranderd doordat hij dit doet? Ja, maar hij laat toch zien dat de orde is veranderd, omdat hij dit kan doen. Ja, maar als hij bij het Balticum, als bij de Baltische Staten wat gaat doen, dan moeten wij dus wat doen. En dat is maar de vraag. Wij zijn inderdaad decadent. Daar heeft Poetin gelijk in. Ja, nou ja, dat is ook zo. Ja. Voor mij mag hij dan die boel hebben. Doe maar lekker. Ja, joh, zolang ik gewoon lekker op zondag voetbal kan kijken en een biertje kan drinken, vind ik het allemaal best, hoor. Jongen, in de Baltische Staten, daar was dus vroeger, hebben de Nederlanders een grote invloed gehad. Ja, je ziet zelfs de huizen. Vroeger. Het is de geschiedenis. Ja, vroeger. Ja, leuk, vroeger. Hey, we gaan het even over iets anders hebben. Het gaat even over Geert Wilders. Die werd vergeleken met Hitler. Door, hoe heet die gozer? Fouad Sidali. En daar wil je wat over zeggen, was niet? Ja, ik heb zendtijd bij jullie gevraagd. Ja, gekocht. Ja, gekocht. Het heeft me heel veel geld gekost. Ja. Ik vind hier het volgende van. Kijk. Die vergelijking met Hitler is natuurlijk gewoon onzin. Dat is één. Meen je dat nou? Ja, dat vind ik onzin. Want Hitler ging mensen lopen uitmoorden en zo. Dat doet Hitler. Weet je wat je doet met die vergelijking met Hitler? Dan verwaarloos je de kracht van de Tweede Wereldoorlog mee. Precies. Maar, en nou kom ik. Oh, daar komt hij hoor. Nou komt hij. Het is natuurlijk wel zo, jongens. Hè, dat is alweer een tijdje geleden. We zijn het allemaal vergeten. Als je een politiek hanteert van rancune. Hè, dat wil zeggen dus, hully zijn het probleem. Hè, dus daar komt alle ellende vandaan. Als je dat doet, dan leg je dus nooit. Je bent het nooit zelf. Hè, en dan ben je dus een hetze aan het voeren. En dan is het ook zo dan alle feiten vallen dan ook weg. Dan is het opeens zo dat alle Marokkaanse jongeren bij de politie zitten, weet je wel. Nee. En ook oplossingen zijn niet meer belangrijk. Het is ook niet alle, het is 65% is geregistreerd. Nou, dat is alles. Luister, ik heb nog eens even goed naar de cijfers gekeken. Dat is dus ooit, hè? Als je het hebt over de cijfers dat jaarlijks contact met de politie is het echte probleem gevallen, dan is dat dus 9% bij Marokkaanse jongens tot 25. En bij ons is dat veel lager. En dat betekent dus dat er nog steeds heel veel Marokkaanse jongens en meisjes zijn die gewoon prima functioneren. Waar het mij om gaat is één ding. Ik heb best kritiek op de islam. Ik ben de eerste om te erkennen dat er grote problemen is met criminaliteit met die jongens. En ik vind ook dat we dat moeten oplossen. Maar waar ik niet tegen kan, is dat we een hele groep van mensen, waarvan een groot deel gewoon goed bezig is, dat we die dus in de hoek zetten. Ik vind gewoon de bestuurlijke kracht van die man met de cavia op zijn kop, dus Wilders, is gewoon 0,0. Hier bereiken we gewoon niks mee. Helemaal niks. En bovendien vind ik het ook nog heel laf, want dan zegt hij, twee keer zei hij, minder Marokkanen zo leuk zijn. En dan zegt hij vrijdag opeens criminele Marokkanen. Hè? Maar als je dat die twee dingen door elkaar gaat houden, het is de politiek van de rancune. En dat betekent dus geen feiten meer, geen oplossingen. Dat is echt allereerste. Ik weet niet hoor, Arjan, maar dat snapt iedereen toch al, of niet? Ja, maar het is wel zo dat in een land. Is dit nou de grote denker aan Jan Boekers? Ja, ik had er iets meer van verwacht. 30 zetels in Nederland, hè? Ja, dat kan wel, maar dat ging eigenlijk over jou. Ik had er wat iets, ja, een beetje meer kracht. Nu zit je, dit zeg maar, mijn grootje zou dat ook nog wel zeggen, wat jij net hebt gezegd. Nee, Arjan, dat kan beter. Toch, je probeert nog eens. Siebe Schaap heeft een boek gelezen. Het was de VVD-senator. Die schreef een boek midden tijdens het kabinet Rutte 1, weet je nog, over de politiek van de rancune en rancune als gif. Ik vind het zo ziek als je steeds hetsen loopt te voeren tegen. Ik wil dat gewoon niet. En ik vind ook dat je daartegen moet uitspreken. En ik ga nog verder. Scoop, scoop, scoop. Ik vind eigenlijk zo langzamerhand. Ik ben altijd tegen de cordon sanitair geweest. Al 10 jaar lang. Ik zei het tegen dat, weet je, over de Belgische situatie. Want dat helpt allemaal niet. Nee. Maar ik vind ook dat je nu moet zeggen... hey, die Flip de Winter, daar gaat het helemaal niet zo goed mee. Dus dat cordon sanitair heeft eigenlijk wel een beetje gewerkt. Hè? Ik vind dat partijen nu gewoon Wilders moeten uitsluiten. Je hebt daar gewoon helemaal niks aan. Ja, maar je wacht even aan, Jan. Ja, ik ga heel ver. Je was toch een liberaal, joh? Ja, ik liberaal ben, ga ik niet met haatzaaiers. Ik heb wel daar gewoon niks mee te maken. Maar je gaat geen politieke partijen uitsluiten? Ja, dat doe ik wel. Omdat ik vind, wat hier gebeurt, ik vind het gewoon vreselijk. Weet je wat het aardige is, Arjan? Wilders zelf zei vorige week nog dat hij ervan overtuigd is. Hè, mochten er nu Tweede Kamerverkiezingen komen... en hij haalt inderdaad dat enorme aantal zetels wat hij zou kunnen halen... dat hij geen enkele moeite zal hebben om partijen te vinden... die met hem willen regeren. Nou, omdat... Rutte heeft daarop gereageerd dat hij best met de PVV weer in zee wil. Dus ik ben bang dat... dit is een heel mooi moreel standpunt wat je huldigt. En hulde daarvoor, maar niet veel van je collega's in de politiek willen zo stellig maar zijn. Maar zullen we hem toch wel doen? Nee. Ja, we doen hem toch wel even. Jawel. Dames en heren, jongens en meisjes, echte Jan luisteraars. Het is niet te geloven, maar oud-VVD-Kamerlid Arjan Boekenstein, voormalig liberaal, is voor een cordon sanitair om de PVV heen. Ja. Partijloos burger overigens natuurlijk. Dus... Maar luister eens, CDA en ChristenUnie en PvdA zullen nooit met hem gaan samenwerken. VVD heeft niet voldoende zetels. Dat gaat niet meer gebeuren. Bovendien, de VVD heeft zo slechte ervaring met deze man. Hij liep weg met een wegloper. Maar jongens, ik vind het gewoon zo misselijk. Arjan, wat moeten we met die miljoenen mensen die om wat voor misleide reden dan ook... wel meegaan in dit... Zo misleide reden. De mensen kunnen toch gewoon voorstander zijn van dit? Nou, oké, okay, dat kan ik nog. Daarbij is het natuurlijk het ja, maar ik vind dat maar te makkelijk. Maar daar heb je gelijk. Ik ben voorstander van alles wat verboden is, moet je aanpakken. Op het moment dat iemand verboden dingen zegt of verboden dingen doet, dan pak je hem aan. Daar hebben we het wetboek voor. Als je het niet leuk vindt wat iemand zegt, dat kan. Maar daar hou ik mijn schouders over op. Er zijn ook mensen die het niet leuk vinden wat wij hier zeggen. Moet je niet luisteren. Als je het niet leuk vindt wat Wilders zegt, moet je niet op hem stemmen. Er is een hele grote groep in Nederland die wil wel op hem stemmen. En ik weiger politieke partijen uit te sluiten. En ik weiger stemmers als randdebielen neer te zetten. En allemaal als het gaat over 30 zetels, joh. We hebben het over meer dan 1,5 miljoen mensen. Maar stel voor, ik heb nu een politieke partij en mijn programma is... Ik ben helemaal gek geworden. Ik zeg van, ik wil alle Joodse Marokkanen moeten uit Nederland weg. Dan zeg je toch van Boekenstein, je bent helemaal gek geworden. Ja, dat zeg je, dat zou ik zou kunnen zeggen. Nou. Alleen als iemand erop wijst dat de Marokkaanse jeugd en dan de jongens... een ongelooflijk ramp is over het algemeen. Omdat ze geen werk hebben, omdat ze vele malen criminelen zijn... omdat ze ellende veroorzaken tot en met hele wijken in de greep houden. Dan kan ik begrijpen dat je op een gegeven moment zegt... We zouden liever zonder deze mensen hier zijn. Ja, maar dit dat kan je toch begrijpen? Maar dit is toch de bestuurlijke kracht van een kever? Ik bedoel... Dat staat niet vast. Want er is nog helemaal niks bestuurd. Dus, nee, maar je kunt... maar je begrijpt toch wel dat er... Maar wil je, dat gaan, mensen... wil je gaan deporteren of zo? Ik wil helemaal niks. Nee, maar als... Ik, het enige wat ik zeg is dat het... Hij verkondigt kennelijk een mening. Hij verkondigt iets waar wat aanslaat en wat niet verboden is. Ja, maar dat ga ik toch niet uitsluiten? Nee, het wordt pas politiek als je dan zegt... ik vind dat de politie harder moet optreden. Ik vind dat we... Hij vindt het dubbel dat je dat dubbele paspoort van criminelen moet afpakken. Maar dat heeft hij toch altijd verkondigd. Kijk, dat hij nu hiermee met deze specifieke opmerking... probeert de verloren zaken in Den Haag nog op te krikken... dat is duidelijk. Ja. Maar dat neemt natuurlijk inderdaad niet weg dat hij recht heeft op zijn standpunt. Maar jongens, je kan toch twee dingen tegelijkertijd... je kan toch gewoon volkomen open de problemen bespreken. Ik ontken niks van. Ik zie het met mijn eigen ogen. Laatst was ik in een Parijse banlieue. Zag ik een meisje zonder hoofddoek de trap afkomen. Stond daar een jongen. Die zei van, zeg, ga jij eens gauw die hoofddoek opdoen. En dat meisje sprak ik later. Die stemt dus op Marine Le Pen. Hè? Nou, dat soort dingen zie je in de Haagse Schilderswijk ook gebeuren. Daar ben ik dus heel kritisch op. Maar ik ga niet al die mensen over één kam scheren. Dus de criminaliteit is een serieus probleem. Dat moeten we aanpakken, dat is loei. Maar ik ga niet zeggen, als ik suggereer... er moeten minder Marokkanen zijn. En voor mij zijn woorden dus belangrijk. Hè? Ja, en misschien dat is dat wel een beetje zo aan, Jan. Dat vind ik principieel. Dat de mensen die nu zeggen op Wilders te stemmen... ook een signaal willen afgeven van... ik kan het nergens anders vinden. Nou, dat is dus het is ook een gebrek aan inhoud dan van de rest van het veld, hè? Daar zit ook wat moet in. Moet men daar dan wat meer drukker op zijn? Ja, we moeten even naar het nieuws van 1 uur bovendien. Dus we praten zo verder, denk ik, met Arend-Jan over al deze fascinerende materie. Ja, nog iets over kwijt nu, Jan? Dus nee, helemaal niet. Arend-Jan, we praten straks een beetje verder. Maar ik, ja, nee, een liberaal die partij uit ons laten, dat is niet te geloven. Ja. Maar dat kan hem maar echt, Jan. 1:00. Renate Evers met het NOS Journaal. De vissers op Urk varen deze week niet uit. Ze vinden dat de handelaren te weinig betalen voor de verse tong en schol. Normaal varen de vissers 's avonds uit en brengen hun vangst vroeg in de ochtend bij de visafslag. Maar vannacht blijven de boten in de haven en de komende dagen blijft dat waarschijnlijk het geval. Komende ochtend gaan de vissers naar de visafslag om te gaan praten met de handelaren over de prijs voor de vis. De visafslag op Urk is een van de grootste van Europa. Door de actie van de vissers zal er komende week geen verse vis te koop zijn. Oekraïense veiligheidstroepen hebben de bewaking van de gasleidingen van het land opgevoerd. De troepen hebben de volledige controle over alle transportleidingen, zo schrijft het ministerie van Binnenlandse Zaken in een verklaring. Meer details zijn niet bekendgemaakt. Zaterdag meldde de Oekraïense regering dat de Russen een dorp net buiten de Krim hebben ingenomen. In die plaats staan een gasfabriek en een verdeelcentrum die de Krim van energie voorzien. De beruchte motorclub Bandidos krijgt ook een afdeling in Nederland. De club, die de grote rivaal is van de Hells Angels, begint in Sittard. Vermoedelijk wordt deze afdeling gevormd door voormalige leden van de motorclub No Surrender. In landen waar zowel Hells Angels als Bandidos actief zijn, komt het regelmatig tot gewelddadigheden. Begin jaren 90 woedde in Scandinavië een oorlog tussen de twee motorclubs. Een Nederlandse schipper is afgelopen middag verdronken in een kanaal in Duitsland. Hij was in het water gesprongen om zijn kat te redden, maar kon niet boven water blijven. Zijn vrouw belde de hulpdiensten, maar het lukte niet meer de man van 60 te reanimeren. Het ongeluk gebeurde in het westen van Duitsland. Het weer. Vannacht is het bewolkt en nevelig. De temperatuur daalt tot een graad of 8. Overdag veel wolken, maar ook af en toe zon en het wordt dan 11 graden. Dit was het NOS Journaal. Radio 1. Pound. Echte Janne. Jan Heemskerk en Jan Roos. En welkom terug bij de Echte Janne, de radio van Pound. En ik ben Jan Roos. En ik ben Jan Heemskerk, beeldje weer echtejanne.nl. De hashtag op Twitter is Echte Jan. Je kunt bellen met de Echte Janne voicemail op 06-3000-9009. Maar je weet wat er gebeurt met je boodschap, namelijk helemaal niets. En we zitten hier nog met Arend-Jan Boekenstein in de studio, die zojuist onze ogen van een echte rechtse grote man in een linkse cordon sanitair kabouter veranderd. Het is gewoon een hippie, jongen, in Boekenstein. Ja. Heb je sinds dat jij uit de Tweede Kamer bent gerot aan de hars gezeten of zo, Arend-Jan? Ik ben gewoon kwaad op Wilders. Ja, maar en ik kijk naar zijn kop en dan zie ik ook van, hij ziet er zo slecht uit. Hij is helemaal totaal de weg kwijt. En dan kijk ik ook naar die partijen. En de hele politiek wordt erdoor gegijzeld. En we zeggen altijd tegen elkaar, dat zei Mark Rutte ook, van je moet er niet op ingaan en zo. Ja, luister eens. Ik wil gewoon, ik baal, ik vind het gewoon niet te accepteren wat hij zegt. Dus dan maak ik daar een punt van. Nou, dat mag altijd, hoor. Wij je mag er een punt van maken. Dus, ja, nee, dat is geen enkel probleem. Hey, gemeenteraadsverkiezingen staan voor de deur. Jij gaat dus wel nog op de VVD stemmen. Knap. Ik bedoel, als er toch één partij is die achterban heeft voorgelogen en bedrogen, en dan is het de VVD. Maar het maakt jou blijkbaar niet uit. Ja, maar wat moet ik dan op stemmen? Ja. Nou ja, weet ik niet. Maar degene die een roestige dolk in je rug duwt, per definitie niet. Ik ben helemaal met je eens. De lokale. Die belofte van 1000 euro was belachelijk. Ja, dat is niet echt alles, hè? Ja, ga nog maar even door, zeg. Geld aan de Grieken. Ja, hypotheekrente aftrekken, 1000 euro. Jongen, het is een lijst. Wij hebben het hier week aan week aan week over. We worden er steeds depressiever van. In ieder geval, Jan, jij stemt op jezelf natuurlijk. Kies lokaal. Lijst 7, nummer 27. Dames en heren, hij heeft zelf een zendstation. Hij is ook politicus. Dit is de Berlusconi in wording. Ja, mag dit trouwens? Is dit de ronselen wat ik net deed? Ik denk het wel. Je mag toch als... Nou goed. Ik ben al verdacht voor ronselen. Er ligt een stapeltje volmachten daar. Dat is gevaarlijk. Ja, zeg dat nou niet, man. In ieder geval, dus dat wordt de VVD. Nou, maar niet de VVD. Oh, voor Arend-Jan. Voor Arend-Jan, voor jou wordt het... Maar het wordt een bloedbad voor de VVD. Bloedbad, denk je niet, gemeenteraadsverkiezingen? Gemeenteraad niet, Europa wel. Gemeenteraad niet. Ja, de vorige keer was natuurlijk zo'n slechte uitslag dat je dat bijna niet kan verbeteren. Het feit dat Wilders dus maar in twee gemeenten meedoet, weet je wel. Het schijnt ook zo te zijn dus dat de hoogopgeleide komen meer dan de laagopgeleide. Ik denk dat ze het nog een beetje mazzel hebben. Nou, we wachten het af. In ieder geval mag ik je hartelijk danken dat je bij ons was, Arend-Jan Boekenstein. Ik heb mijn best gedaan. Ik ga nu langs de kassa. Ja, ja, en doe dat. Ik denk dat je heel wat meekrijgt, maar dat je dat ook gelijk weer terug kan geven. Want ja, jij bent ook geen liberaal meer, dan houden wij ons ook niet aan de afspraak. Dit was de laatste keer. Ja, was de laatste keer. Die nodigen we nooit meer uit. Nee, hele rare toestand. Hier, met zijn lange haar en zijn katoenen tasje. Weet je wat we gaan doen? We gaan lekker sporten. Twente blijft in het spoor van Ajax. Feyenoord wint, maar voelt de hete adem van PSV in de nek dat zich wel revancheert voor de 2-6 in Eindhoven tegen Vitesse. We gaan... Sporten. Met Leo. Leo Driessen. Een hele goede. Oh, jezus. Nacht, Leo Driessen. Sorry, Leo. Leo! Ja, goedenacht, heren. Ja, Leo. Hoe is het, Leotje? Ja, ik zit over te denken over dit en dat en denk over dat en ik zit over te denken over dit en dat en dit. Waar en zit dat. Je over te peinzen, mijn jongen? Gooi het er direct maar even uit en heb het maar gehad. Ja, ik kijk even naar die ranglijst van PSV, de Eredivisie. Ja. En denk ik toch... Ja. Ja, ja. Ja. Ja. En af en toe denk je ook... Nee. Nee. Dan denk ik weer nee. Nee, nee. Maar... Nou, als je ja denkt, wat denk je dan nog meer? Dan denk ik, nou. Nou, nou. En als je denkt, ja, en nou, wat denk je dan nog meer? Nou, dan denk ik, na verloop van tijd toch niet, nee. Nee. Dus eigenlijk is alles bij het oude. Ja. Maar ook wel weer niet. Nou. Nee. Au. Ja. Ja. Het is een ja. lange dag ja. geweest, hè, Leo? Ja. Waar ben je geweest? Nee. Bij NAC. Bij NAC. Oh, tegen Ajax. Ja. Het schijnt een fascinerende pot voetbal oh, geweest te zijn. Dat was een schrik. Hé, hey, Leo, als Ajax dus kampioen wordt, hè? Ja. Dat zegt toch wel wat over onze competitie, hè? Wat was dat droevig weer, hè? Ja. Nou ja, Jan, zo kun je het zeggen, maar je kan ook zeggen, het is wel spannend, hè? Dat ja. Moet doen. Nee, maar ik bedoel, weet je, natuurlijk, kwalitatief is het vergeleken met 5 jaar geleden nog maar, is het een stuk minder. Maar het is wel spannend aan het worden. Ja, dat is het zeker, want iedereen kan degraderen en iedereen kan kampioen worden. Ja, nou ja, kampioen Ajax heeft nog wel een gat van 7 punten. Maar. Maar. Zeg ik ook dat ja, nee. Want, nee, ja. Nou. Tegen Twente. Twente. Dan moeten ze tegen Vitesse. Vitesse. En daartussendoor tegen RKC. RKC. De situatie zorgen is. Dus dan loop je als PSV toch 6 punten in van de 9 al. Als er tegen zit, hè? Nou ja, maar PSV de afgelopen weken, kijk, die hebben 7 keer gewonnen. Ja. 7 keer gewonnen en de eerste 2 keer was het een beetje mazzel. Maar we worden daar natuurlijk steeds sterker van. En ik zie bij Ajax een ploeg. Verkrampt, hè? Tegen Cambuur. En nu bij Breda in de tweede helft geen enkele kans gecreëerd. Het houdt allemaal niet over. Siem de Jong eruit voor de rest van het seizoen, vrees ik. Ja. Het is natuurlijk voor Siem, want die had natuurlijk toch nog wel. Die staat er goed op bij Van Gaal. Als hij kwetsbaar, hè? Hij had hier meegegaan naar de WK en hij wil ook graag naar het buitenland. Ja, dan moet je maar klaar, toch? Ja, een beetje minder kwetsbaar misschien ook. Hij is vaak geblesseerd. Dit seizoen, hè? Zeker. Dit seizoen. Dat is wel pech dat hij die klaplong had, te vroeg teruggekomen. Je ziet dat je. Dat vraagt wordt van topsport. Dat merk je dan daar op het moment dat spelers dat niet echt meer zijn. Hè? Kijk, Siem de Jong was altijd topfit. Dat was even zijn kwaliteit. Hè? Ja. Veel energie in de wedstrijd steken. Dan krijgt hij klaplong, te vroeg teruggekomen. En niet helemaal 100% fit. En dan ja, kom je het een na het andere tegen. Dat is ja... Hey Leo. Ja, ja. Feyenoord is nog best een goede ploeg, hè? Want? Nou, ik gewonnen gooi, van Heerenveen. Ja, nou ja, gooi dat er even in. Maar had... Hoe heet die, Van Basten had wel een beetje gelijk. Die werd hartstikke boos in die wedstrijd. Over die rode kaart. Van Basten. Maar dat hij dan in die camera kijkt van... Ja, dat was toch juist goed, vond je niet? Ja, dat was prachtig. Ja, dat vond ik ook. Vond maar mooi, maar hij vond het bullshit dat je en een rode kaart krijgt en een penalty tegen... als je met een kleine overtreding in het 16 meter gebied. Ja, nee, hij schoot gelijk. En ik vond het optreden... Wat vonden jullie van het optreden van Pieter Vink? Ja, scheidsrechter. Dat vind ik een drol. Nou, dan vind ik het ongezien ook een drol. Nee, maar ten eerste kampt hij zijn haar op een gegeven moment op zo'n pelle manier tegenwoordig. Ja. Ze ziet eruit als een oude nicht. En dan gaat hij zeggen, ja, bevel is bevel over die regels. Ja. Nou, dan weet je wat ik dan denk. Ja, ik had maar goed dat het geen oorlog is, denk ik dan. Nou ja, maar dat gaat me een beetje te ver. Oh. Maar in principe dacht ik dat ook. Ja, is toch zo? Ja, nee, ik vind het ook flaptrollerig. Wat hij zegt gedacht. Dus... Want ja. je staat voor wat je doet, want je bent je leidinggevende. Kijk, dan als je een kerel bent en je bent bij dat congres geweest... en je hebt al gehoord dat die regels weer zo zetten, dan moet je zeggen... Heren, ik houd mijn fluit aan Maarten En ik geef mijn pijp aan de boom. Ja, en ik stop ermee, want ik kan volgens deze regels niet fluiten. Leo, heb jij homoerotische fantasieën? Nou, nee. Zitten we een keer bij de kern van de zaak en dan ga je weer over mijn eventuele gedachten. Maar jij begint, ik hang mijn fluit in Maarten. Gaat het even? Nee, het is gewoon keuriger. Aan Maarten. Oh, niet in Maarten. Ik was verkeerd aan het samenwerken. Pijp aan Maarten. Van Maarten. Ik heb slecht gegeten, ik was verkeerd aan het samentrekken. Oké. Ja, precies. Maar in de kern is het natuurlijk wel zo. Ja. Dat hij moet ofwel fluiten. Als je vlacht, moet je er gewoon voor staan. Als een kerel moet hij naar het verbaasd toelopen en niet zeiken. Ja. En niet Mark gaan uitleggen van ja, ik kan er ook niks aan doen. Ja. Bevel is bevel. Bevel is bevel. Weet je, wat heb je daar nou aan? Niks, maar goed dat het geen oorlog is. Dat vind ik flapdrollig gedrag. Ja, dat vind ik ook. Nu kunnen we al die wedstrijden gaan nalopen. Laten we het niet doen. Maar dat gaan we niet doen, want we willen jou eigenlijk een vrijere hand geven in dit programma. We zitten weer in de tijd, in het moment van het seizoen dat we hier een vrije rol gaan. We zitten wel even in het vrije rolseizoen. Volgende week. Nee, nu. Nee, nu al. We zijn nou toch klaar? Nee, nog niet. Nee, want die open vraag moet nog gesteld worden. En die gaat als volgt. Dus Jan, doe jij de open vraag even. Ja. Leo. Jan Heemskerk, heb jij dat met Jan een beetje ingeknipt? Nee, dit is echt een idee van Jan. Ja, dit komt uit mijn koker. Hij had iets van, misschien ben ik toch te directief in het programma. Ja. Misschien neem ik te veel die plaats op de voorgrond in. Misschien lijkt toch te weinig andere mensen aan het woord. Misschien wil Leo ook iets zeggen een keer. Dus Laat mij gewoon even die open vraag doen. Doe maar even. Komt. Is het een goede open vraag? Geen idee. Leo? Ja, Jan. Wil je nog iets kwijt? Misschien is het wel een beetje te veel van... Is dat te veel? Geef ik hem veel ruimte? Nou zeg je... Want hij slaat dus eigenlijk dood. Nu zet je hem eigenlijk aan het begin van een onafzienbare woestijn en dat komt niet uit. Dat komt ook niet. Nee, dat kan niet. Misschien moet je iets vernauwen of zo. Iets vernauwen. Ik kijk toch niet. Nee, ik vernauw hem wel even. Uli Heunis of zo. Vraag even wat hij vindt over Uli Heunis. Nee. Ik ga hem even verkleinen. Dat was een te brede, te grote vraag. Wat? Kan ik er niet op antwoorden. Nee. Sorry. Ik zeg helemaal geen sorry. Ik zeg toch sorry. Ik bedoel ook niet. Ja, je doet wel sorry. Nee, helemaal niet. Het is toch god... En dat soort mensen, wees blij dat het geen oorlog is. Hey Jan, mag ik even wat anders weten? Jan Roos, nog even. Ja, tuurlijk, vraag maar alles. Hoe gaat het met paslokaal? Plaslokaal? Met jou, stemlokaal. Ja, met jouw stem, met jouw... Kieslokaal, godverdomme. Oh, kieslokaal. Je kan nog maar één keer onthouden. Kieslokaal. Ja. Je kan niet tegen jou hoor, Leo. Ik had lokaal onthouden. Ja, nou... Nummer 26, hè? 27. 27. Maar hoe gaat het ermee, Jan? Nou, dan gaat... ik heb daar een grappig verhaal over. Oh, neem maar even opletten. Doe even leuk. Leo? Ja. Dus ik zit in het zwembad bij mijn dochter te kijken. Ja. Gaat de telefoon. Hallo, met Nieuwsuur. Nee, maar zeg maar. Ja. Dus ik zeg, ja, hallo, met Jan. Ja, dat zeg je als... Ja, dat zeg je toch als je Jan hallo, heet. Hallo, met Jan. Ja, natuurlijk. Zou ik ook gezegd hebben. Nee, maar ik kan wel zeggen, hallo, met Piet. Maar dat slaat natuurlijk nergens op. Nee, dus hij zegt, hallo, met Nieuwsuur. Ik zeg hallo met Jan. Hallo met Nieuwsuur. Nee, dat had hij al gezegd. Oh, hallo met Nieuwsuur. Doe jij nou hallo met Jan? Hij zegt toch niet drie keer hallo met Nieuwsuur? Oh, jij zegt hallo met Jan. Ja, dat zeg ik net. Want het zou raar zijn als ik zeg hallo met... Nee, we zijn eruit. We zijn bij. Kom maar. Nee, dat snap ik ook. Meneer als Roos. Als zij het goede nummer hebben gekozen. Klopt het dat u op als lijstnieuwer staat bij partij Kies Lokaal? Nou ja, dat klopt er. Dus ik zeg, ja dat klopt, nummer... 27. Heel goed. 26. 27. Oh ja. Toen zeiden ze... Ja, u had een mooi verhaal hè, met ponies over dat ronselen van stemmen. Ik zei, daar waren we trots op. Maar weet u eigenlijk wel dat in uw eigen partij stemmen worden geronseld? En kunnen we eventjes een quoteje komen halen bij u in de tuin? Ja. Dus ik zeg, mijn eigen partij stemmen geronseld. Ik weet niet waar je het over hebt. Ja. Want... Moet je opletten. Ja, ik luister. Nou, komt-ie. Ja, nee, kom, je hangt kom aan mijn lippen. Ja, je hangt aan mijn lippen. Je ziet het niet hoor, maar ik hang aan zijn lippen. Want in een bejaardentehuis in Egmond of zo, er was een verpleegster, die is de zus van de lijsttrekker van die kieslokaallijst waar ik op sta. Ja. En die had een poster opgehangen en tegen die mensen gezegd in de kantine, dat is mijn zus, kan je ook op stemmen? En dat was dan het ronselen. Dat vind ik ook wel. Gaat wel ver. Als dat ronselen is, dan kan bijna iedereen voor ronselen in de gevangenis. Maar toen is er een dat is een klacht ingediend bij de kiesraad. Ja, dus, en nu lig je eruit. Hou op. Door zo'n bejaard wijf. Maar weet je wie dat bejaarde wijf is? De moeder van de voorzitter van het CDA. De schoonmoeder van de GroenLinks-fractievoorzitter. Ja. Oi, oi, oi, oi. Oh, oh, die linkse hufters, jongen. Maar weet je, dat is toch wel zo, dat je, als je veel groente eet, dat je geheugen goed blijft. Als je oude vrouw Jij vermoedt een complot, Jan. Ja. Nou, dat je erin wilde luisteren. Ja. Ja. Nou, maar Jan, het is wel heel beleefd dat ze je vragen om een quote te mogen komen halen. Dat doen ze bij Pound, doen ze dat heel anders. Dan krijg je gewoon een microfoon onder je neus. Wat weet jij daar nou van, Leo? Dat klopt, hè, Jan? Mag ik iets vragen? Aan wie? Aan jou. Aan mij? Ja, aan jou. Is er ook daadwerkelijk iemand van Nieuwsuur gekomen met een microfoon? In jouw tuin? Nee, want ik zei, ik heb hier niks om te zeggen. Dit is klein bier, dit is geen rondse praktijk, hè. Dit is partijpolitiek geneuzel van zo'n GroenLinks. Maar je scheet in je broek, hè? Je scheet in je broek. Ik scheet helemaal niet in mijn broek. Ik zou het als een schitterende gelegenheid gevonden hebben om stemlokaal in de Vaart der Volkeren op te stoten. Kieslokaal! Dit was je kans om even. Kun je daar nog wat kwijt, Leo? Oh ja, sorry, open vraag. Wil je het kwijt, Leo? Maar is dat niet zo dat jullie met die microfoon onder de neus... Nee, we vragen het altijd netjes, Leo. Aan wie? Aan de mensen. Zegt hij hallo met Po-nieuws. Nee, die indruk maken we niet. En dat is nou televisie maken. Het leuke. Ook dat is de televisie maken. Nou, dan moet je compliment maken, Jan. Nou, doe maar een keer. Volk. Ik ben wel benieuwd of je in de raad komt. Als je in de raad komt, ga je daar zitten? Nee, hij gaat niet in de raad. Nee, natuurlijk niet. Nee. Jawel. Nee, als iedereen op jou stemt, dan gaat toch zitten? Nou, op de een of andere manier gezien, ik heb het een en ander gehoord over hoe de campagne verlopen is. En ik denk het niet. Je denkt niet dat hij veel stemmen krijgt? Nee, ik denk het eigenlijk ook niet. Mag je ook niet zelf stemmen, Jan? Er zijn al mensen die hebben geroepen, ik ben niet in hetzelfde dorp met deze man, toch? Nee, ik wil niet in hetzelfde dorp, dezelfde huis, lijst. Dat is het ook weer. Hetzelfde debatcentrum wil ik. Oh ja, debatcentrum, dat was het. Ja. Er zijn dus mensen die willen niet met Jan Roos in een debatcentrum, omdat het zo'n ploert is. Ja, helemaal niet. Wat een dacht ik. Wat een onzin. Jan, groot klein hartje, toch? Dat weten Hoe weet je dat nou? Hoe weet je dat nou? Je bent een goed zak. Ja, goed zak. Nou, ja. Leuk. Overal, als het aan Jan ligt, staan er binnenkort overal bankjes voor alle winkels in België. Ah, joh, alsjeblieft. Als het aan mij ligt, grijpen we overal kuilen. En flikken we die gasten in met ongebluste kalk eroverheen en nog wat. Dat is nou eens doorpak. Eindelijk de nieuwe geluid op rechts. Daar zijn we hoor. Leo. Godgraven, ongebluste kalk. Nou ben je bezig. Nou loopt dat bergen uit hoor. Nou, Leo, mag ik je ontzettend bedanken voor het beantwoorden van al onze vragen. Als iedereen massaal op jou stemt, dan ga je toch de raad in? Tuurlijk, als een land mij roept, dan sta ik er. Juist. Wil je nog iets? Nee, dat hebben we al gehad, dat hoofdstuk. Leo, bedankt. Tot volgende Leo, week. Bedankt. En ik denk dat AZ het wel gaat redden. Ja, tuurlijk. Denk het ook. Degradatie spoken. Nee. Europees. Tegen Anji. Tuurlijk. Okay, ik denk dat ze zelfs de halve finales gaan redden, Leo. Het zou mooi zijn. Prachtig resultaat. Ja, als je eenmaal politicus bent, mag je dan wel het programma blijven doen? Nou ja, we moeten wel een soort disclaimer doen dan. Dit programma zou enigszins beïnvloed kunnen zijn door stemlokaal of zo. Nou, dag Leo! Dag! Dus dan moet je wel gewoon bij elke zin zeggen van dit zeg ik zelf of dit zeg ik namens mijn partij. Uit hoofden van mijn functie. Ik zeg als persoon, Jan Roos. Dag Leo! Dag Leo! En, nou ja. En als stemtrekker van kieslokaal... Kan dit nou nog af? Rot op en pleur in een kuil met gebluste kalk. Ongebluste kalk. Lijkt me goed voor de. Dag Leo. Doeg. Echte Janne. Jan Roos en Jan Heemskerk. Ja, je zou bijna vergeten, maar in Syrië is ook nog een bloedige burgeroorlog aan de gang. En in Israël regent het raketten. Op en vanuit de Gazastrook. En we gaan even praten met het Midden-Oosten. En wie met wie anders kunnen we dat doen dan onze eigen topdeskundige Dick Leurdijk? Ja, goeienacht heren. Meneer Leurdijk, als je nou zo'n beetje naar Syrië kijkt... dan begin je toch wel het gevoel te krijgen dat de jihadisten elkaar aan het afmaken zijn... en Assad gewoon lekker met het botten van tussen gaat straks. Ja, dat kan wel eens een hele trieste uitkomst zijn van dit conflict dat nu al 3 jaar duurt. En ja, militair gezien ziet het er toch heel geleidelijk aan maar uit dat Assad toch een beetje aan de winnende kant is. Als ze nou maar blijft meewerken met de verdere ontmanteling van die chemische wapens, dan zou het best eens kunnen zijn dat hij toch de grote overwinnaar wordt van dit hele conflict in dat land. Zeg, meneer Leurdijk, dat is dan toch mooi stom van al die jihadmannen, hè? Want ja, je kunt wel ruzie met elkaar hebben over allerlei interpretaties van de radicale kant van de islam, maar als je daardoor ondertussen de oorlog verliest, niet zo heel handig, hè? Nee, het is niet strategisch. Ja, dan is het doel waarvoor je dat gevecht bent aangegaan, namelijk de islamitische staat te vestigen in Syrië. Ja, dat is dan dus niet bereikt. Nee, hè? En zou dat nou komen omdat het die mensen, zijn ze nou echt zo dom dat ze denken van goh, misschien, of maken ze gewoon het uit, zolang ze elkaar maar kunnen slachten? Nou, kijk, ik denk dat het belangrijkste motief daarvoor toch te vinden is bij hun ideologische achtergrond. Ze zijn zo overtuigd van hun eigen gelijk dat ze bereid zijn om ook in de vrienden in de directe omgeving, zeg maar, voor zover dat dan tegenstanders, opponenten van Assad zijn, ja, om wat dat betreft elkaar de les te leren. En ja, daarvoor is men bereid om te moorden en het conflict met de eigen vrienden aan te gaan. Ja, dat allemaal ten behoeve van dat grote ideaal, de vestiging van een islamitische staat. Ik zag vandaag een paar filmpjes daar, één groot bloedbad natuurlijk. Maar toen zag ik ook de jongens van Hezbollah. Nou, dat is gewoon een professioneel leger geworden. Ja, maar dat is het al. Hezbollah is wat dat betreft. Nee, maar ze zien er ook professioneel uit, joh. Ze hebben prachtige pakken aan en dan moet je... Je denkt, heb je een paar mafkegels met een baard en een tulband? Maar ze ziet er gewoon uit als een normaal leger. Ja, maar vergeet niet dat Hezbollah sinds het laatste conflict met Israël dat ze uitvochten in Zuid-Libanon in 2006... zich niet alleen heeft ontwikkeld tot een hele stabiele politieke factor in Libanon, maar ook tot een soort volwaardig alternatief van het officiële, reguliere Libanese leger. En ja, dat is tot grote zorg van Israël natuurlijk. Maar ze hebben zich heel nadrukkelijk gemengd in het conflict in Syrië. Ze hebben zich geschaard aan de kant van Assad in Damascus. Ja, aan de kant van Iran eigenlijk dus ook, hè? Vooral hun eigen grote sponsor natuurlijk. Ja, dat is de grote sponsor. En dat betekent dus dat je dat als je echt naar de situatie in Syrië kijkt, dan is Hezbollah echt een heel belangrijke component van de kracht waar Assad over beschikt op dit moment. Maar het is eigenlijk wel apart dat Iran in de regio de enige echte islamitische staat is. En die steunt dan dus nu de tegenstanders van degene die een islamitische staat willen stichten. Snapt u het nog een beetje? Of... Ja, om te beginnen zou ik graag willen dat je die vraag nog even herhaalt. Nou, ga ik doen. Iran is in feite de enige islamitische staat in de wijde omgeving. Ja, toch? Met de Ayatollahs en de macht en zo. En die steunen het bewind in Syrië dat vecht tegen mensen die van Syrië een islamitische staat willen maken. Ja, ja. Ja, dat is inderdaad een hele bizarre toestand, ook niet onmiddellijk heel goed te begrijpen. Nou, het heeft toch gewoon met de Sjiiten en de Soenieten te maken? Ja, natuurlijk. Maar kijk, dat geldt voor heel veel conflicten in het Midden-Oosten en al voor een hele reeks van jaren. Op de achtergrond speelt altijd het conflict mee tussen Sjiiten en Soenieten als de twee belangrijkste stromingen binnen de islam. En dat vertaalt zich heel nadrukkelijk bij het conflict in Syrië, maar dat hebben we eigenlijk ook al gezien bij de situatie in Irak in de tijd van Saddam Hussein en de oorlog daar. Dus dat is op zichzelf niks nieuws en dat zal voorlopig ook nog zo blijven daar in die regio. Ja, het is een zootje. Ja, heeft u die foto gezien van de Almeerse koppensneller, zoals hij tegenwoordig een beetje heet? Een meneer uit Irak komt hier oorspronkelijk vandaan, die op de foto gaat met een grote baard en vijf mensenhoofden, die hij dan zelf om leven zou hebben gebracht, vermoed ik. Heeft u dat gezien? Nee, dat ken ik niet. Maar ik vind het wel dat ik heel erg voor deze meneer vind, is dat hij uit Almere komt. Ja, dat gun je toch helemaal niemand? Nee. Zelfs de grootste koppensneller van de wereld zeg je van, ja, maar wat is er met die man aan de hand? Hij komt uit Almere, dan begrijp ik het wel. Ja. Ik denk, als ik uit Almere kom, hak ik ook een kop af en toe. Je wordt toch helemaal gek in Almere? Ben je al geweest in Almere? Ja, dat is het doucheputje van het poepgaatje. Nog vind ik hoofden afhakken wel ver gaan, Jan. Nou, ga maar eens een week in Almere zitten. Je wil niks anders meer. Nee, dan kan je toch je eigen hoofd, desnoods. Weet je wel, maar probeer even andere, je eigen hoofd af te halen. Nou ja, of gewoon op andere manier een eind in je leven maken. Je kunt toch niet per se dan vijf mensen gaan lopen. Ja, nou, je hebt gelijk ook. Nou, nu, als u daar niks van weet, ja, dan gaan we het ook maar niet verder over hebben. Maar wat jammer. Stel nou eens voor dat zo'n man dan op een gegeven moment inderdaad terugkomt. Je moet het toch niet aan denken. Dat is een erkende hoofdafhakker, meneer Leurdijk. Willen we die nou, hier? Nou, daar lig ik nu nog niet wakker van. Oh. Hoor. Laten we eerst maar eens wachten of hij überhaupt terugkeert uit de omstandigheden daar in Syrië. En ik zou zeggen, dan zien we wel verder. Ja, dan hebben we altijd de IVD nog om erop. Meneer Leurdijk, die woont niet in Almere, dat is duidelijk. Nee, dat is duidelijk. Nee. Nou ja, laten we het wel even over Turkije hebben. Dat gaat niet helemaal goed, hè, daar met de regering. Nee, nou ja, Erdogan staat echt nadrukkelijk onder druk. En dat is al veel langer. Ik ken al die beelden nog van de demonstratie in Istanbul van hoe lang geleden is dat? 6-7 maanden geleden. En ja, de kritiek op zijn regering wordt toch kennelijk heel breed gedragen. Heeft dus nu weer een nieuwe impuls gekregen na de dood van die 15-jarige jongen. Ja. Dus ik denk dat de positie van Erdogan er niet makkelijker op geworden zelfs is. Zelfs niet, meneer Leurdijk, als hij die hoge militair... Die moeten nou allemaal weer los, hè, die hij zelf heeft vastgezet. Ja, dat is heel interessant. Terwijl ik daar aanvankelijk zei, dat zijn de grote partijen. Zij vormen de grote partijen voor de democratie in Turkije. En nu moeten ze weer loslaten. Dan zou je zeggen, dan is dat ook niet in zijn belang. Maar kennelijk staat hij zo onder druk dat hij niet anders kan. En dat is natuurlijk een hele bizarre situatie. Nou, een redelijk flexibele geest, die man. Ja, inderdaad. Dat is het beste wat je ervan kan zeggen, geloof ik. Maar er komen verkiezingen aan. Is het denkbaar dat ze voor de eerste keer in 12 jaar gaan verliezen? Nou, ik kan niet helemaal overzien wat er in eigenlijk wat dat betreft aan de hand is. Maar ik denk dat het daar nog een beetje te vroeg voor is. Maar de onrust is wel groeiende. En de vraag is dus eigenlijk een beetje, hoe lang gaat dit nog voortduren in Turkije? Maar of dat dus nu bij de komende verkiezingen al meteen zo'n effect zal hebben, dat betwijfel ik eerlijk gezegd. Nou, dan hebben we Turkije gehad, hebben we Syrië gehad. Dan gaan we even naar de enige democratie in het Midden-Oosten. Israël, daar vallen de raketten weer naar beneden. Ja, en dat is natuurlijk een permanente dreiging waar Israël voortdurend voor waarschuwt. Hetzelfde geldt voor het onderscheppen van het Iraanse schip met allemaal militaire goederen voor Hezbollah waarschijnlijk. Ja. Ja, dat hoort allemaal bij de patronen in het Midden-Oosten. En zolang er niets gebeurt, zolang er niet echt de doorbraken gebeuren bij al die conflicten in het Midden-Oosten, dus zijn we over een jaar met dit soort discussies nog bezig, vrees ik. Ja, het is een vermoeiend ding, hoor, maar je denkt ook... Op een gegeven moment denk je, nou, halve Midden-Oosten staat in de brand. Ja, we moeten die heilbabies van de jihad en de Hamas weer aandacht met de raketten. Vermoeiende typen zijn dat. Maar vergeet niet, dat is toch een kapitale kracht vanuit de optiek van de Israëli's. Toen Hezbollah de strijd staakte tegen Israël in 2006, toen was de eerste opmerking van de kant van de leider van Hezbollah, Nasrallah, die zei toen van ja, we hebben nu weliswaar de wapens voor dit moment neergelegd, maar we beschikken altijd nog over 20.000 Katusha-raketten. Met andere woorden, we vormen nog steeds een formidabele bedreiging voor Israël. En datzelfde geldt eigenlijk voor Hamas, ook sinds het conflict met Hamas in 2008, is er eigenlijk aanwezig aan de situatie voor Israël eigenlijk heel weinig veranderd. De bedreiging is van elke dag en kan elk moment weer de kop opsteken. Maar in Egypte is Hamas nou ook verboden. Dat is een interessante op zich. Nou ja, de hele moslimbroederschap is inderdaad helemaal een kopje kleiner gemaakt. En dat vraag is ook in hoeverre zich dat laat rijmen met al onze democratische verwachtingen die we hadden over in het kader van de Arabische lente. Maar het schept in ieder geval duidelijkheid en de stabiliteit van de politieke situatie in Egypte is daar wel mee gediend, om het maar te zien. Zijn ze er nou nog iets meer opgeschoten, die mensen in Egypte, die hele Arabische lente, nou, die nachtmerrie in het gedoe en die, ja, nou ja, de contra-revolutie zullen we het dan maar noemen. En nu zijn ze eigenlijk weer waar ze begonnen waren, toch? Ja, nou vind ik echt een hele goede vraag. Dat vind ik ook lang heel... Heel triest eigenlijk. Ja. Dat is een beetje een verhaal tegelijk. Maar heel triest, nee, maar goed. Monoloog. Zegt Mr. Monoloog. Wat er zou gebeuren. En ja, je moet dus toch nu een beetje concluderen. Dat kijk ook maar eens naar Syrië. Daar zijn we drie jaar bezig. Daar zijn we op een moment dat we aan 150.000 slachtoffers zijn. En het conflict gaat maar door. En dat zal voorlopig ook nog wel doorgaan. De situatie in Egypte is nog lang niet stabiel. Hoewel het zou kunnen dat als nieuwe president gekozen wordt, hè, die militaire leider van Egypte, dan zou dat natuurlijk toch een nieuwe politieke stabiliteit in het land kunnen brengen. Maar of we daar nou zo verschrikkelijk gelukkig mee moeten zijn, is natuurlijk weer een andere vraag. Ja, maar weet je wat het is? Uiteindelijk, pardon, worden we gewoon gelukkig van een barbecue met mooi weer. Ja, dat is natuurlijk het allermooiste wat je kan hebben op zo'n mooie dag als vandaag. Ja, en dan gaan al die jongens die zo zin hebben in een oorlog voeren, dat ze dat lekker doen. Wij nemen een biertje en een stukje vlees. Maar ergens anders dan wel. Nee, ja, natuurlijk gewoon hier, lekker hier, gezellig hier. Nee, oorlogsvoeren bedoel ik ergens anders. Oh, dat oorlogsvoeren doen ze in het Midden-Oosten en wij barbecuen. Ja, hier. Ja. Nee, top. Meneer Leurbeek, mag ik u hartelijk danken voor al uw wijsheid. En dat is wat, hoor. Nou. Ja, oké. Okay, goed zo. Dank u wel. Ja, dag, hoor. Dag. Dag. Echte Janne. Een mens heeft nooit meer pech met onze lievelingstjech. Onze Martin. Martin is een man die altijd zijn eigen ballen heeft gedragen. Ik heb helemaal geen steun of hulp nodig. Ik ben geen Mongool. De meeste allochtonen zijn als couveuse baby's behandeld. Als zielige, halve dieren die niet voor zichzelf konden zorgen. De partij die dat heeft uitgevonden is natuurlijk die PvdA. Lekker buitenlanders als de bieltjes verzorgen, zodat ze altijd op je blijven stemmen. Nou, Martin dus niet. Maar nu is die PvdA voor die verkiezingen even van mening veranderd. Per 12 vierkante meter mag er maar één Oostblokker wonen. U hoort het goed. Die sociaaldemocraten zien ons Karpaten nu opeens als legbatterij kiepen. Wij krijgen een aantal vierkante meters waar wij ons op mogen begeven. Komt er een andere Tsjech of Polte dichtbij, gaat het luchtalarm. Als Wilders ook maar iets over Marokkanen zegt, is hij een fascist. Maar een bevolkingsgroep een aantal vierkante meters per persoon geven is blijkbaar heel normaal. Denk je nou werkelijk dat als ik in mijn gebied van 12 vierkante meter ben, ik daar in mijn eentje vertoef? Nee, natuurlijk niet. Ik leef voor de mensen en met die mensen en voornamelijk in die mensen. En dan bedoel ik natuurlijk die meisjes. Denk daar maar eens over na. Tot volgende week. De PvdA. Met zulke antifascisten heb je geen fascisten meer nodig. Iedereen in Den Haag is uitgeput van het canvassen. Behalve natuurlijk de geachte afgevaardigden van de Partij voor de Vrijheid. Die doen namelijk maar mee in twee gemeentes en kunnen het af met een beetje brullen over Marokkanen. Op naar het wakkere Kamerlid Dion Graus van de PVV. Het Haags geluid. Een hele goede dag, Dion Graus van de PVV. Hey, goedenacht, Janne mannen. Hey Dion, nou ja, die over humor gesproken, die Leon de Jong heet die, hè, van de fractie in Den Haag. Die kan ook niet echt best tegen een geintje. Mag Zaak Bral nou geen grapjes over grote smurf meer maken met Hitler en zo? Ja, het ligt, met Hitler ligt het altijd heel gevoelig, hè, je weet. Nou, met grote smurf toch niet? Geert Wilders, die is zelf ook, die kan heel veel hebben. Maar ja, Hitler is toch wel heel erg. Als je daarmee kan vergelijken, dat is... Het ging over grote smurf. Dat ook een grote leider was en dat iedereen blauw was. En nou ja, dat voelt er wel mee. Nou, zo vaak is Dion toch niet blauw? Nou, vroeger wel, hè, Dion? ik ben nooit echt blauw geweest. Oh. Dat heb ik niet meegemaakt. Nou. Goed. Rooms-katholiek jongetje. Hey, maar ik heb... kijk, ik weet niet wat ik in die plaats... wat ik in zijn plaats heb gedaan. Het is heel moeilijk altijd om je daarin te verplaatsen. Ja. Ik weet niet wat er aan vooraf is gegaan en wat er allemaal is gebeurd. Oh. Ik ken Leon, want ik heb met hem in de kamer gezeten. Dat is een hele rustige, sympathieke jongen. En ja, ik denk als hij opstaat en pissig wordt, dan moet er ook wel heel wat gebeuren, hoor. Nou, dan had je ook nog die PvdA, Bobo, Fout, Sidali. Die dan ook Wilders met Hitler vergeleek. Ja, en dan wordt Wilders heel boos en die wilde een vervolging. Moet Geert niet denken, joh, zoek het lekker uit met je vergelijkingen. Ja, maar dat is... Kijk, Jan, ik maak dat zelf ook in mindere mate dan Geert. Maar kijk, ik heb zelf ook, hè. Ik word dagelijks, wekelijks word je wel beledigd, ook via internet, hè. Ja. En als het dan een mening van iemand betreft, dus als ze zeggen, vergroos, flikker op, kleine, dikke, kale pad, dan schrijf ik altijd, dank dat u gebruik maakt van het mooiste goed, de vrijheid van meningsuiting. En ik hoop dat het oplucht, hè? Dat het hart lucht, dat het lukt op. Ja, maar je bent toch helemaal niet zo kaal? Of een pad. Het was een pad. Maar op het moment dat iemand ook... Dus ik je gaat beschuldigen van iets, of je gaat vergelijken met een massamoordenaar. Of zoals laatst iemand mij vorige week deed, dat hij mij iets toebedeelde op internet, wat ik helemaal niet en nooit heb gedaan. Wat heb je gedaan dan? Of niet gedaan? Daar ben ik ook aangifte tegen die gasten. Oh, dat was Jeroen Pauw toen? Nee, dat is een tijdje geleden. Die aangifte die loopt trouwens nog. Oh, ik heb nog iets gehoord, maar dat is al echt al een paar maanden geleden. Nee, maar dat doe ik wel eens en dan vraag ik vriendelijk van stop ermee. En anders ga ik aangifte doen. Dus ik doe het ook. Hoor. Ik doe regelmatig aangifte ook tegen mensen die of je vals beschuldigen. Maar inderdaad, ja, als ze mij zouden gaan vergelijken met Hitler, want dan ben je eigenlijk, dus als die gaan vergelijken met een massamoordenaar, dan vind ik toch wel, dat zijn toch wel grenzen, jongens. Ja, maar Dion, ja. Het is toch vrijheid van meningsuiting en jullie delen ook wel eens uit. Moet je toch ook incasseren? Maar daar begon ik ook mee, Jan. Daarom zei ik ook, van ik deel ook graag uit af en toe. En ik heb ook laatst gezegd, die Oost-Europese Karpatenkoppen, noem maar op. Maar alleen, het gaat erom dat als je je gaat vergelijken met een massamoordenaar, dat zeg ik net, daar ligt voor mij de grenzen. Voor de nou, hartstikke goed. Hey, maar je vindt het verder wel prima dat Geert vandaag nou weer roept, dat hij snapt er helemaal niet wat hij fout gedaan heeft. Want ja, hij zegt toch alleen maar wat er waar is. En de Marokkanen zijn toch ook oververtegenwoordigd in criminaliteit. En met uitkeringen en dat hij er zo min mogelijk in Nederland is toch logisch. Maar ondertussen doet hij toch gewoon te provoceren, of niet? Nou, of vond je het een hele wijze politieke uitspraak die getuigt van waanzinnig veel diepgang en inzicht in de Haagse problematiek? Nee, maar oké, maar kijk, het komt ook vanuit zijn tenen. Kijk even op Kanaleiland gewoon. En als je iedere burger die af en toe wel eens naar opsporing verzocht kijkt, laten we daar even op dat niveau houden. Dus dat iedereen, dat is voor iedereen duidelijk, dat zeg ik ook wel eens als ik een lezing ergens geef, dan ziet iedereen dat Oost-Europeanen en Marokkanen oververtegenwoordigd zijn als het gaat om grof geweld, grove overvallen, noem maar allemaal op. Ja. Ze zijn oververtegenwoordigd nee, in gevangenissen. En dat zijn gewoon de feiten. Nee, maar dat is ook helemaal moet waar. Dat moet je wel kunnen benoemen. Maar om dan te zeggen dat je in Den Haag de minder wil laten zijn, ja, dan moet je ze deporteren. Nou, ja, ze verdwijnen niet zomaar. Het was geen bewijzen van sprekerachtige opmerking, Dion. Het was een hele bewuste poging om dit doeltje op scherp te zetten. Omdat het nou helemaal niet zo lekker gaat met de PVV in Den Haag. Ja, maar ik denk dat de begeerte echt vanuit zijn tenen komt. Hij strijdt hier natuurlijk al heel lang tegen. Ook voordat ik zelf bij hem in de fractie kwam. Dus ik denk, zoals ik dat met dierenleed heb, dat vanuit mijn tenen komt. Dat is hij heeft er echt een schurftekel aan wat er in Nederland gebeurt. Hij heeft er echt flink de pest over in. En alles zoals hij benoemd is, zijn gewoon de feiten, jongens. En dat is, en je kan hem niet betrappen dat hij iets feitelijk onjuist heeft gezegd. Hey, Dionis. Niet alleen eventjes over dat Hitler gesodemieter, maar ook weer wat anders. Het schijnt ook weer allemaal te rommelen in de partij. En heeft die dikke rooie van Vliet? Roland. Die is gaan vragen of hij bij de VVD mag. Oh ja. Nou, vind je dat niet een smerige streek van die rode dikke? Ik bedoel Roland. Roland. Het zijn allemaal jouw woorden. Nou ja, dit is toch een dikke rooie. Ik ben benieuwd als Roland het hoort en je komt hem tegen volgende week. Ja. Dus, dat lijkt me eigenlijk. Hij kan wel heel veel ontkennen, maar niet dat hij dikke rood is. Nou, en Jan is bovendien heel rap op de eerste 50 meter. Dus dat dacht ik. Ja hoor. Maar jongens, ook daar wat dat betreft, kijk, wat daar allemaal wel of niet, kijk, ik kan niet voor anderen spreken. Dat, ik durf ook voor niemand. Nee, maar je hebt andere mensen die de partij in de steek heeft gelaten, heb je altijd uitgescholden voor verraders en een heleboel. Ja, precies. Nee, maar precies, hij wilde overlopen. Alleen, hoe erg is dat, joh? Maar wat ze dan nu allemaal over mij van onzin hebben geschreven de afgelopen week weer. Denk jij dat het niet waar is van die dikke rooie? Nou ja, luister, Roland heeft dat ontkend. En ik vind wel dat ik dan ervan uit moet gaan dat hij dan de waarheid spreekt. Maar ja, maar Halbe Zijlstra van de VVD heeft gezegd dat hij is komen praten. Nou niet om het boodschappenlijstje door te nemen van de Aldi. Die dikke rooie. Kijk, ik zit zo vaak te praten bij de mannenbroeders van de SGP. Ik heb ook vaker bij Jan de Wit van de SP op het kantoor gezeten. En ik ben inderdaad iemand van 50 plus een keer tegengekomen. Daar hebben we gepraat en getoest. Maar dat wil allemaal niet zeggen dat je dan wil overstappen. Kijk, dat is wat heel anders. Hoor je dat nou? Hoor je dat nou, Jan? Ja. Dion Graus wilde overstappen naar de SGP. We hebben een scoop. En de 50 plus, toch? Dames en heren, jongens en meisjes, Echte Janne luisteraars. Het is niet te geloven, maar de grootste scoop van vanavond bij de Echte Janne komt van Dion Graus van de PVV, die over wilde stappen naar de SGP. Ja. Zo, Dionis. En toen dat niet lukte, naar 50 plus. Jij hebt ook wat zwarte kous aan, klopt niet? Ja. En hij heeft ook wel eens bij de SP gepolst. Ja, gepolst. Ja, bij Jan de Wit gepolst. Ja, heb jij Jan de Wit gepolst? Of hij daar kan bij de SP terecht kwam. Gadverdamme. had die Jan ook niet verwacht. Nee, dat is gevist. Dat is iets anders. Gepols is gewoon, betekent iets anders. De mannenbroeders zijn wel, en de Kamer, zijn dat de meest dierbare... Ja, ze zijn hele leuke mensen van de SGP, dat is echt waar. Ze zijn intelligent, ze zijn betrouwbaar... En humorvol. Maar Dion, dus begrijpen we het goed dat het zoals altijd weer allemaal geruchten en loze verhalen zijn... en de sfeer in de partij is opperbest en er is niks aan de hand? Ik kan niet anders zeggen, hè, dat de sfeer... Ja, doe maar. Sinds de grote schoonmaak binnen de PVV is de sfeer gewoon ontzettend leuk en gezellig. En dat moet bijvoorbeeld Jan Roos, die regelmatig ook in de Kamer is, en ook andere mensen, moeten dat ook kunnen zien. De sfeer is gewoon goed bij ons. Maar wat er in het verleden allemaal en met wie heeft gepraat, dan zei ja jongens, ik hou dat allemaal niet bij. Dat is Tupperware-avondpraat. Daar hou ik me helemaal niet in op, joh. Tupperware, doe je eraan? Aan die Tupperware-avonden? Nee. Nou, gooi me maar weer in hoor. Het is toch niet te geloven. Wat een avond! Met de mannenmoeders, hè? Leuk hoor. Met SGP. Dames en heren, jongens en meisjes, zegt Jan Luisteraars, het is niet te geloven. Maar de tweede scoop van de avond is alweer binnen. Dion Graus geeft Tupperware-parties. En als eigenlijk eregasten komen alle drie de mannenbroeders van de SGP langs. En Jan de Wit. En Jan de Wit, om te polsen. Nou, toch mooi. Ja, prachtig. We hebben een mooie vangst, joh. Het is keiharde schoen. Maar leuk, hè, dat Jonas het allemaal toegeeft gewoon ook. En maar wie gaat nu op kieslokaal Bergen, Noord-Holland? Ja, mijn partij. Nummer 27, J.H. Roos. Dat ben ik. Wat is trouwens je tweede naam? Heet je Jan Hendrik Roos? Of wat is dat, ja? Hendrikus. Hendrikus, ja. Echt waar? Ja. Maar stel nu dat je dadelijk waanzinnig veel voorkeurstemmen krijgt. Ja, natuurlijk. Maar hoe kom je daar nou bij, Dion? Want Dion weet gewoon dat ik op kieslokaal op een lijst sta. Dat weet ik, maar dat begrijp ik wel. Politici onder elkaar. Tuurlijk, maar dat Dion schijnt het voor mogelijk te houden dat jij met voorkeurstemmen wordt gekozen in de raad. Ja, wie niet? Nou, ik. Ja, ik ook eigenlijk. Nou, ik bedoel, jij bent de enige... Dion, vorige week had hij spreekuur, Jan. Jan, het spreekuur in de kroeg. Ja. Hoeveel mensen denk je dat er geweest zijn? Nou, ik kan je negen en een paardenhoofd. Nou, ik zal je vertellen. Nou, ik heb ze, toen ik eruit liep, lopen kon je het niet meer noemen. Ik was meer op mijn knieën. Had ik er precies nul geteld. Ja. Maar wel zo'n 1000 liter bier. Ja. Ik ben nog nooit zo besopen geweest. De hele partijkast van stemlokaal is leeg. Kieslokaal lul! Kieslokaal lul. Maar weet je wat lachen was? De hele kieslokaal lul is leeg. Maar het mooie was, joh. Het was van 4 tot 6. Nou, ik was om 6:15 kwam ik naar buiten. Nou, ik denk dat ik wel 100 bier had gedronken. Een blauwe zijn roetentoeter. Maar het terras staat nog vol. Oh ja. Dus toen ben ik heel hard geschreeuwen, stem allemaal kies lokaal. Dus ik heb uiteindelijk toch die zieltjes binnengehaald. Of ze willen nooit meer iets met ons te maken hebben, dat kan natuurlijk ook. Ja. Ik denk dat menig Kamerlid in Den Haag een positief stemadvies te geven voor nummer 27. Zeker weten. Roos. Want die zijn blij dat ze van jou zijn in Den Haag. Een beetje verantwoordelijk alsjeblieft. Hè. Stel je voor dat Roos aan het roer komt in het rustieke Bergen met al die zorgtoestanden die eraan komen. Dat gaat allemaal niet, joh. Maar dan niet? Nou, ik heb je al heel hoog zitten als dossiermeester en nou ja... Kenner van ongeveer alles. Alles. En journalist. En ook als fotomodel. Ja. Maar als raadslid, iemand die moet gaan over het welzijn. Ik ga toch helemaal niet over het welzijn. Dan neem ik toch gewoon horeca en veiligheid. Gewoon, je moet gewoon met je spullen van andere mensen. Zijn spullen afblijven met je pootjes. En dierenrechten. En we willen gewoon tot 4 uur 's nachts kunnen suipen, tot we neervallen. En op een bankje zetten buiten. En een bankje weer. Nou, hij behoort burgemeester te worden. Dat is nou, ja, mooi. Dat zou ik wel ziek wel zitten. Jonas, hey, Dionis, hoe is het met je 144 red een dier? Ja, dat gaat alles goed. Mooi, man. Ik ben trouwens vrijdag nog zelf achter een melding aangegaan. Oh. Een 144 melding. En dat doe ik regelmatig hoor. Met de dierenpolitie of zonder dierenpolitie. Dat ik zelf eens achter melding aangaan. Dan zie je die ellende. Dat is verschrikkelijk. Wat was het voor beest? Bijna, het ging om een paard en een pony. Oh. Twee dieren. Maar als je ziet dat het dan... Het is ook de crisis. Want dit was echt zo'n crisisverhaal. Dat iemand gewoon de kosten niet meer kan betalen. Van ja. Het is ook de veterinaire kosten meer. Ja, dat kost een kogel nou helemaal, denk ik dan. Erbarmelijk. En als je dan... Maar toch, ik ben er nog steeds trots op. Want toch, dik 182.000 meldingen zijn er binnengekomen in 1 jaar tijd. Ik veel, ben er heel trots op de 144. Hé, en jij was ook de eerste die het zag aankomen van de accijnsproblemen, hè? Nou, ik heb in 2007 al, heb ik aan minister Maria van der Hoeven... heb ik gezegd van, we moeten laten onderzoeken... door die accijnsverschillen die er zijn... omdat de Nederland altijd de beste jongetje van de klas is... met heffingen en verhogingen, noem maar allemaal op... en de andere landen dat niet doen... heb ik gezegd, we gaan eens kijken... hierdoor ontstaat regionale ongelijkheid. En de lachte minister Maria van der Hoeven... die lachte dat weg... En ze zei van, ik kom toch uit dezelfde buurt als waar jij woont. En dus, ik woon ook in Zuid-Limburg. En dat is helemaal niet waar wat die zeggen. Dat was stemmingmakerij en noem maar allemaal op. Nou, ik heb toen samen met Teun hebben wij jarenlang moties ingediend tegen accijnsverhogingen, tegen btw-verhogingen. En we hebben altijd voorspeld dat dit zou gebeuren. Ook die weglegeffecten. Want ongelooflijk. Ja, het werkt totaal averechts. Ja, maar dat je wel weet dat het een ziener is. Nee, maar iedereen zegt dat en... Dion, dat is die dikke, kleine, kale gozer. Die jood van de dierenpolitie. Maar die zag het gewoon allemaal wel om 2007 al. In 2007 heb ik de nationalisatie van de banken voorspeld. Heeft iedereen om gelachen. Ik heb voorspeld wat er zou gebeuren met de Russische gasvelden. Dat ze dat ook zouden gaan inzetten bij de onderhandelingen met landen. Dan heeft Boris van Ander gezegd. Nu gaat hij buiten Marokkanen en Antillianen. Gaat hij ook nog de Russen bashen en dat soort dingen allemaal. Ik hou het allemaal bij, jongens. En het wordt ook nog een heel interessant boek waar mijn vriendin mee gaat komen. En dan zullen jullie zien dat ik met heel veel dingen. Dat ik echt inderdaad. Ondanks dat velen mij een kleine, dikke, kale pad vinden en een domkop vinden, dat ik heel vaak toch echt gelijk heb. Dat ding van die kleine, dikke pad zit je wel dwars, hè? Nou, ik vind het allemaal meevallen. Dat valt mij ook best mee, hoor. Je bent best gewoon gezet, zou ik zeggen. Maar dik, nee. En klein en is ook zo'n rotwoord. Niet heel groot, zou ik zeggen. Niet heel behaard ook. Jullie noemden bijvoorbeeld ook al ironie, hè? Ja. Kijk, en dat is een zelf ingenomen... Zoals wij dat in het zuiden zien, kwallenwipper. Dat is iemand die een kwallenwipper. Wat is in hemelsnaam een kwallenwipper? Dat ja, wat maakt het nou uit? Nou, ja, dat wil ik wel weten. Is. Nou, iemand die een mij, kwal wipt. Nou, dat lijkt me hartstikke zeer. Ja, maar niet elke kwal prikt. Maar goed, je bent inderdaad helemaal niet zelf ingenomen. Behalve dat je een combinatie van Nostradamus en Rasputin bent. En dat voor een kleine dikke pad. Ik heb een pad geroepen en gezegd. Nee, maar je hebt wel gelijk. Je ziet dat soort dingen scherp. Nee, maar dat is niet meer eens. Wat gaan we op het EK doen? Dat wil ik wel weten. WK. WK. Wat gaan we op het WK doen, Jonas? Nou, kijk, en dat is nu iets. En voetbal, daar verdiep ik me totaal niet in eigenlijk. Ik kijk wel de interlands inderdaad. Maar ik weet helemaal niet in welke pools we terecht komen. Helemaal niet. Bovendien, ik ben geen waarzegger. Maar ik wil alleen zeggen dat ik vaak dingen heb gezien. Gezegd, ik ben uitgelachen, ik heb ook jarenlang over gezegd, als 144 de komende dierenpolitie wordt het één groot succes, het is het geworden. Ja. En nu hoor je niemand meer erover, maar ze hebben me jarenlang ermee belachelijk gemaakt. Nou, maar ik heb wel gelijk gekregen. Nee, bij de echte Jannen maken jou nooit belachelijk. Nee hoor. Ondanks je uiterlijk. Nee, maar voor ironieën uitgemaakt worden, dat is lekker zeg. Ja, nee. Ironieën is ook een Jan wil graag zijn excuus daar nog even voor aan. Ja, heb ik zeker dat? Ja, doe maar. Heb ik dat gezegd? Ja, jij hebt hem ironieën genoemd. Dat doe je niet. Sorry, ik bedoel, nee. Dat ik denk dat hij liever wil dat je hem Hitler noemt dan ironieën. Nee, dat schijnt ook moeilijk te liggen. Dan heb ik nog liever dat je me Arend Johannes Boekensteintje noemt. Oh ja, ja. Mooie gast, hè? Hey, die mag je de groeten doen voor mij. Ja, ga ik zeker doen, hè? Nee. Bij deze is het gebeurd. We zijn de enige die daar het in ieder geval... Je weet, het Boekensteintje, dat is een zelfstandig naam geworden. En zo gaat over mij de ronde. Dat is een werkwoord. Ik ben een Kamerlid die een werkwoord heeft gekregen. Gauzen. Oh. Moet je maar eens aan Jesse Klaver vragen. Dat is... Dat ik iedere keer moet zeggen, ja, maar ik zei dat zoveel jaar geleden al. Ja, oh, die kennen we nog. En dat noemen ze Gauzen in de Kamer. Binnenkort hebben ze in Bergen ook het zogeheten Rozen. We weten nog niet wat het betekent, maar het wordt geweldig. Nou, dat betekent dat je niet opkomt dagen bij de raadsvergadering. Ja. Nou, hey, Klausie. Zie je, jongen. Hey, oude dikke pot. De mazzel, hè. Kale dikke pot. Oh, sorry, kale. Je bent zo oude kale dikke pot. Dag. Jongens. Het Haags geluid. De liefdespanter gaat proteststemmen. Dagboek van de liefdespanter. Net als velen wist ik niet op wie ik moest gaan stemmen bij de gemeenteraadsverkiezingen op 19 maart aanstaande. Ik besloot mijn licht op te steken bij vrienden, bekenden en het plaatselijk orgaan Weekblad Weidemeren. Mij bleek al snel dat er diepe kloven gapen tussen de partijen. En dat nog wel over zulke non-issues als de bloembakken tegen het sluipverkeer, het dorpshuis van Loosdrecht en het gedoemde plan burgers geld af te landje pikken voor oneigenlijk gebruik van gemeentegrond. Lees een halve meter braakliggende prut tussen tuin en straat waarover de mensen zich liefderijk hebben ontfermd. Daar dacht men in Weidemeren namelijk geld op te kunnen beuren. Dat klopte trouwens ook en wel €64.000. Alleen jammer dat de bijbehorende proceskosten de gemeente 4 ton hebben gekost. Je hoort het al, onzin, dom gekibbel en dorpse kinnezinnen. Allemaal uitgevochten over de rug van de arme burger. En ook nog in de top 5 van WOZ-graaiers. Ik dacht dus, krijg de tering met z'n allen, ik stem helemaal niet, want het is toch allemaal boeventuig. En toen zag ik de folder van de lijstverbinding Partij van de Arbeid GroenLinks. En wel de pitch van nummer 6 op de lijst. Ik was direct verkocht. Luister. Evelien Groen is healer, massagetherapeut en contactclown. Ze is voorzitter van GroenLinks Wijdemeren. Ervoor zorg dragen dat onze prachtige planeet voor mens en dier bewoonbaar blijft, niet uitgeput raakt, is haar passie. Nou mensen, ik ga dus aanstaande woensdag stemmen op Evelien Citroen. En ik heb er zelfs een mooie slogan bij bedacht. Stem Evelien Citroen, omdat het geen kwaad kan. Omdat het echt, absoluut, helemaal geen kwaad kan. En ik wens u ook allemaal zo'n prachtig leeg hoofd in uw gemeente. Ik hoop zelfs op een heuse beweging. Stem allen op lijst leeg hoofd, omdat het geen kwaad kan. Dagboek van de liefdespanter. Ja, zo is het maar net, Jan. Ja hoor, vind ik ook. En Gerrit Vossers begrijpt inmiddels ook wat er wordt verwacht van de weerman van de echte Janne. Namelijk mooi weer. We schakelen voor meer goed nieuws naar weerstation Lichtenberg. Heel goeiedag, weergod Gerrit Vossers. Goeiedag, jongens. Hallo, Gerrit. Nou, de bossen in Brabant stonden al in de fik van de week, dus het gaat lekker met het weer. Ja, het gaat lekker. Lekker droog, hè. Ja. Dus je wilt natuurlijk niet fikken. Nee. Ik reed ook vandaag door de polder. Waar ik woon, heb je dat ook. En toen stonk het, want de sloten staan laag. De sloten staan laag. Nou, dat is niet zo'n probleem. Dan zet je even de stuwen open en er is er genoeg water. Ja, in de polder kunnen ze dat zelf regelen. En ze denken, de slootwachter ziek of zo. Nee, maar ik wilde, omdat Gerrit al zo filosofisch ik ga dan, de sloten staan laag. Ik heb het ook zelf verzonnen. Je laat even staan. Ik weet ook wat van sloten. En dan gaat Gerrit dat heel mooi invullen. Nou, dat deed hij dus niet. Nee. Nou ja, dat verbluffende gebrek aan kennis over sloten. Ja, de slootwachter is waarschijnlijk ziek op zondag. Dijkgraaf. Goed. In ieder geval, je bent een weerman, of je bent het niet. Ja. En je bent weerman. Daar ben ik ook. Of je bent het niet. Ja. Of je bent het niet. Wat wordt het weer van deze week? Gerrit Vossers. Te zacht voor de tijd van het jaar. 2 tot 4 graden boven wat we hebben morgen. 10 graden is het gemiddelde. 'S nachts ook niet koud met een graadje of 6, 7. En we hebben er wel wat meer wisselvalligheid de komende tijd. Want het was droog, want anders is er ook geen bosbrand. Maar de komende tijd, dan neemt de kans op neerslag wat. Ja, dat is wel vervelend. Staan de sloten tenminste ook niet zo laag, Gerrit. Nee, de sloten. Staat het niet meer zo laag. Nee. Staan er bij jullie de sloot? Jullie hebben natuurlijk helemaal geen polder. Hè? Dat is allemaal ver boven de water, de zeewaterspiegel. Hoe zit het met jullie sloten? Vallen die wel eens droog? Die vallen in de zomer wel eens droog. Ja, heb je nou eens een vrouw? Nee, sloten. Oh. Nee, mevrouw Vossers valt wel eens droog. Valt mevrouw Vossers wel eens droog? Nee, amper. Amper, hè? Amper. Maar dan komt natuurlijk ook je over met de kieken, hè? En dan is het helemaal. Oh. Ja, maar dat zie je met die Achterhoekse meiden toch al. Echt waar? Ja. Zijn die vlug geil? Geil als boten, joh, die wijven. Ja, wist ik. Is dat echt zo? Ja, is niet normaal, man. We zijn één keer in Enschede geweest. Dat is dat dichtstbij wat we ooit geweest zijn. Je kijkt ze aan, die Nou, dat was inderdaad je hoort het klotsen. Je hoort het klotsen. Echt niet te geloven. Ja. Maar Enschede, dat is alweer 80 kilometer van Zilver. Dat weet ik, maar dat is het dichtstbij dat we ooit geweest zijn, denk ik. Ja, de sloten staan waar Gerrit worden nooit laag, want die wijven die lekken de hele dag door, joh. Omdat ze zo kletsen. Zijn. Nee, we moeten laten de sluis altijd zakken, want anders dan verzuipen we hier. Gerrit moet eens een keer dat verhaal vertellen. Gerrit, wat je toen vorige keer had verteld, dat je bijna tijdens het beffen verdronken bent. Verdronken tijdens het beffen? Nee, ik heb beffen jullie eigenlijk in de Achterhoek? Een nieuwe snorkel gekocht. Gerrit, beffen jullie in de Achterhoek? Een befsnorkel. Ja. Doen jullie een voorspel, is dat al? Wat is dat dan voor voorspel? Ja, dat bedoel ik. Het is gewoon toch neuk alleen. Ja, nee, maar we gaan er niet omheen draaien en meteen ophagen. Ja, precies. Ja. Gewoon erop liggen. Ja. Machina, ja. Nee, maar kijk, Gerrit zit in het vee. Zie jij ooit wel eens een paard iemand pijpen? Nee. Zie je wel eens een koe iemand beffen? Nee. Ik vind het ook onnatuurlijk. Het is gewoon erop springen. Ja. En klaar. En veel eisen. Ja, na 3 minuten klaar. Dan gaat Gerrit gaat gras vreten als hij klaar is. Ja. Lekker kouwen. Ik vind trouwens laatst niet wel een hoog seksgehalte. Maar ja, vind ik ook. Ligt dat aan jullie? Hebben jullie andere pilletjes? Of ik weet niet. Ja, we hebben het voor het eerst in, ik denk maanden over seks. Het is bijna lente. En vorige week had het geloof ik drank, hoor. Ja. Nee, maar toen was de temperatuur hoog en toen ging het over hete vrouwen. En nu is het water nat en nog hete vrouwen. Ja, je onthoudt het allemaal wel, hè? Ja, want het is een viespeuk. Heb je nog een tractor? Doe niet zo onaardig. Sorry hoor, jij meteen boos op ons gelopen doen hier. Nee, maar dat mag Gerrit. Ja, die jongen, die gasten, het water staat hun tot de lippen daar. Tot de lippen, ja. Hey, heb je nog een mooie boerenweerspreuk? Oh, leuk. Hoe natter de kut, hoe beter het wordt. Ja. Nee, dan ben je, hoe natter, dan ben je mooi druk, zeggen we altijd. Maar gewoon een een droge greppel? Ja, of een natte greppel. Een schrige kwebbel. Ja. Nee. Gerrit, heb je nog een weerspreuk, jongen? We kunnen niet zonder. Nee, ik heb nog eentje. Een droge maat in nat april, dat is wat de boer graag wil. Dat je vorige week ook. Niet alleen de boer. Dat je vorige week ook. Ja, was dat zo? Ja, joh. Ja, en dan kan je lekker flink van binnen. Hou eens even lekker op, dan zet je weer gek zijn of zo. Heb ik de hele week van gedroomd. Jan, blijf veel. Dat is ja. Op. Oh ja, het is wel gek dat ik dat doe als ik Gerrit aan het leiden. Gerrit? Ja? Wil je nog iets anders voorspellen? Nee, of bijvoorbeeld een andere spreuk nog even? Ja, dan, ik had die heel in de kop zitten, dus ik heb hier al een andere. Doe hem dan nog maar een keer. Nee, hoe lager de slot staat, hoe droger het wordt. Maar, nee, dat is niks. Nee, een grote keppel reed je makkelijk vast. Dat kan ook natuurlijk. Ja, hier, daar ga je al. Ja. Wat? Geen idee. Ik weet niet wat hij zegt. Een grote keppel. In een grote keppel rij je makkelijk vast. Ja. En een keppel, dat is zo'n Joods hoedje, dat weet ik. Ja. Bij ons is een keppel, dat is wat anders. Nee, maar Gerrit, wat is het dan serieus, hé. Je bent toch geen antisemiet, joh? Met je tractor over keppeltjes heen rijden. Nee. Een grote keppel rij je makkelijk vast. Wat is een keppel dan in het Achterhoeks? Een greppel. Een keppel, dat kan wel zijn dat je de handen, het eelt in de handen knapt en hij er een keppel in zit. Kloofje. Ja, wie zegt een keppel? Oké. Okay. Dus hoe groter de kloof, hoe makkelijker je erin vastloopt. Dat zegt hij eigenlijk. Ja. Loop jij ook wel eens in die grote kloof van de vrouw? Nee, zwemmen. We gaan het toch over zwemmen. Zwemmen, eczeem, ja. Nou, hey, Gerrit, ik vind het heel goor. Dit was echt met voorsprong de goorste opmerking van deze bijdrage. Nee, maar Jan. Gerrit, ik wil je hartelijk bedanken gewoon voor alles. Ja, dat wel, natuurlijk. Ja, Jan, succes met de verkiezingen. Ja, kies lokaal. Hoe is daar met Leefbaar Lichtenberg? Ja, lokaal belang. Ja, bedoel ik. Ja. Gaat het goed? Gaat super. Op welke plaats sta je? Staat 9. En dat haal je gewoon ook, toch? Ja, dat komt wel goed. Dik. Mooi. Wil je nog je reclame maken? Ja, je mag iets zeggen nog. Wat ga je dan beter doen voor de mensen? Nee, ik ga gewoon mezelf zijn en daar hebben ze al heel veel baat bij. Dus, zeker, maar... Ik zit al 9 jaar in de politiek en ik ga gewoon op dezelfde voet verder. En daar hebben heel veel mensen vertrouwen in. Ja, leuk. En dan komt het helemaal goed. Alles komt door. Maar luistert er iemand wel eens uit Lichtenburg naar Berg naar Echte Janne? Worden we wel eens op aangesproken? Ja, heel veel. Echt waar? Ja, het viel me 100% mee. Ik heb denk wel een stuk of 5 reacties gehad de afgelopen week. Uit het gebied daar? Uit dit gebied. Wist niet eens dat we bereik hadden wel, daar. Ja, ja, maar wel mensen met heel grote wandelende oren, want die kunnen natuurlijk s'nachts niet slapen. Nee, maar luisteren ze niet. Beste bewoners van Lichtenberg, fijn dat u luistert. Silvolde en omstreek. Ja, stel allemaal lokaal belang nummer 9, Gerrit Vossers, voor een betrouwbaar en vertrouwd beleid. Je lijkt de Radio Oranje wel. Mooi, hè? Jan. Ja. De koeien loeien en de sloten staan laag. Dat zal ons allemaal boeien. En niet alleen vandaag. Ja. Nou, ik vond allebei niks. Ja, goed. Gerrit Vossers, weerman, vriend en... Politicus. Mag je hartelijk danken voor alles wat je hebt gedaan. Jongens, ik luister jullie programma niet helemaal af. Ik ga nou naar bed. Want... Ja, het is nu afgelopen. Ja, nee, ga maar. Dag. Ja, niet helemaal. Maar dan, jawel, er alleen de naneuk. De naneuk doen wij wel even. Ga maar lekker liggen. Ja, dag Gerrit. Hey, goed gehoord. Hoi. Oh, de naneuk. Oh, wat een uitzending. Ik ben wel blij dat ik bed kan, jongen. Ik ben helemaal kapot. Ja, die hebben ook veel gegeven, Jan. En Aart-Jan Boekenstein blijkt een linkse rakker. Dat is ook schrikken geblazen. Kortom, sanitair rondom Geert Wilders. Anti-voorhuid. Ik vond het een onthutsende uitzending. Dat wil ik wel kwijt. Nee, jij was... Oh ja, wel anti-voorhuid. Ja, het is niet te geloven, toch? Ja. Ik ben dus echt een beetje stil van de cordon sanitair. Ja, en ook heel akelig bij lachen de hele tijd. Heel sardonisch. Ja, was eng. Volgende week hebben we een mystery guest. Ja, een hartstikke leuke mystery guest. Hele... Van ofwel het vrouwelijk, dan wel het mannelijk geslacht. We zijn nog aan het twijfelen eigenlijk. Ja. Maar we kunnen nog niet zeggen wie het is. Want dan is het zou het geen mystery guest meer zijn. Ja, dat is geheim eraf. En dat, dat kan je veel niet belangrijker is natuurlijk, aanstaande woensdag is het gemeenteraadsverkiezing. En ik weet niet of dit nou ronselen is, maar mooie toevallig in Bergen, dan zou ik zeggen, pak kieslokaal nummer 27 op de lijst. Ja, ik kan hier niks over zeggen, want dan heb ik het over mezelf. Roos, alles meegemaakt al in de campagne, Jan, hè? Van verdachtmakingen door plaatselijke GroenLinks-coryfeeën. Ja. Tot bedreigingen in het debathuis zeker in Bergen. Ja. Tot Politiek is een zwaar vak. Stampvolle café-sessies met de kiezer. Als iemand het verdient, lieve luisteraars, is het wel Jan Roos, onze eigen Jan Roos. Vind ik ook. Ligt als voorbeeld de Messias van Bergen. Ja, ja. Kieslokaal. Oh ja, en trouwens, de luisteraars van Silvolde en omstreken. Oh ja. Lokaal belang. Gerrit, morgen de groeten, want het is allemaal leuk en aardig. Hey, ik ga naar bed. Lieve luisteraars, ik dank jullie wel. Het land wacht op je. Maak er iets moois van, maar ik ben er klaar mee. Wil jij die 5 minuten nog even vol? 5 seconden. Dag. Dus bekijk het even lekker, joh. Mazzel. Tot zover. Echte Janne. Echte Janne. Wekelijks word je wel beledigd, ook via internet, hè? Ja. En als het dan een mening van iemand betreft, dus als ze zeggen, van Graus, flikker op, kleine, dikke, kale pad. Ja, maar je bent toch helemaal niet zo kaal? Of een pad? Op het moment dat ja, het is wel een pad.